मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। कल तक नौ पदों तक, नौ संख्या के पद तक चर्चा हुई। शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया, करुणामय उदार कीरति बलि, जाऊं हरहु निज माया। इस पद की कल चर्चा हुई। आज पद संख्या 10 की चर्चा, और विचार है कि थोड़ा भाव कहते हुए आगे बढ़ें, इसलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस पद में देव यह संबोधन है, देव, और इसके बाद पद आरंभ होता है। देव मोहतम तरणि हर, रुद्र शंकर शरण, हरण मम शोक लोकाविरामम्। मोहतम तरणि हर, रुद्र शंकर शरण, हरण मम शोक लोकाभिरामम्। बाल शशि भाल सुविशाल लोचन कमल, काम सत कोटि लावण्य धामम्। कंबु कुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर, तरुण रवि कोटि तनु तेज भ्राजे। भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा, व्याल नृकपाल माला विराजे। मौलि संकुल जटा मुकुट विद्युत छटा, तटिनिबर बारी हरि चरण पूतम्। श्रवण कुंडल गरल कंठ करुणा कंद सच्चिदानंद वंदे वधूतम्। शूल शायक पिनाकाशिकर शत्रुबन दहन इव धूम ध्वज वृषभयानम्। व्याघ्र गज चर्म परिधान विज्ञान घन, सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमानम्। तांडवित नृत्य पर डमरु डिंडिम प्रवर, अशुभ इव भाति कल्याण राशि। महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन, भवन कैलाश आसीन काशी। तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो, विश्व भवदंश संभव पुरारी। ब्रह्मेन्द्र चंद्रार्क वरुणाग्नि बसु मरुत, यम अर्चि भवदंघ्रि सर्वाधिकारी। अकल निरुपाधि निर्गुण निरंजन, ब्रह्म कर्म पथमेक मज निर्विकारम्। अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर, सर्वगत सर्व सर्वोपकारम्। ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख, सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम्। तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ, भ्रमत भव विमुख तव पाद मूलम, नष्ट मति दुष्ट अति कष्ट रत खेदगत, दास तुलसी शंभु शरण आया, देहि का मारी श्री राम पद पंकजे, भक्ति अनवरत गत भेद माया। देव मोह तम तरणि हर रुद्र शंकर शरण, हरण मम शोक लोकाभिरामम। भगवान शंकर के ऐसे मंगलमय दिव्य स्वरूप का इसमें वर्णन है, उनकी महिमा का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है, उनके प्रभाव का वर्णन है कि इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी थोड़ी है, कम है। पर एक लोभ ये भी है कि आगे बहुत से पद उनको भी करना है जहां तक हो सके, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि केवल इनका विशिष्ट कुछ भाव कहते हुए हम आगे बढ़ें। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव का संबोधन कर रहे हैं, देव। देव का अर्थ है परम प्रकाश रूप, जो सबका प्रकाशक है, जीव जगत जिसका प्रकाश्य है और जो एकमात्र सबका प्रकाशक है, सूर्य चंद्र सबके प्रकाशक है पर जो सूर्य चंद्र का भी प्रकाशक है, जो सबके बाहर भीतर प्रकाशित है, जिसकी सत्ता से सबकी सत्ता है, उस तत्व को देव कहा गया। हे देव, मोह ही है तम माने अंधकार, मोहांधकार वह इतना भयंकर है कि इन एक सूर्य से नहीं, जगत में असंख्यों सूर्यों का उदय हो जाए, आग भले ही लग जाए, पूरा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाए, पर प्राकृत अंधकार की निवृत्ति तो सूर्य से होती है। मोह जनित जो अंधकार है उसकी निवृत्ति इस प्रकृति जगत के सूर्य से नहीं होती। हाँ, यह बात अलग है कि सूर्य नारायण की कोई उपासना करे तो उसका मोह अंधकार भी दूर हो जाएगा, किंतु यहां कहने का प्रयोजन केवल इतना है कि सूर्य उदित होकर जगत के अंधकार को तो दूर करते हैं पर मोहांधकार को दूर वे नहीं करते हैं। यह अचिंत्य सामर्थ्य आप में ही है, आप अपने अनुगतों के मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए तरणी है। तरणी शब्द का अर्थ है सूर्य, आप मोह जनित अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी के प्रताप को सूर्य कहा, तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही, ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। इसका मतलब है कि भगवान शिव जब अनुग्रह करते हैं तो श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है, प्रतिक्षण वर्धमान रति श्री राम चरणों में हो जाती है और हृदय श्री राम के नाम रूप गुण लीला से परिव्याप्त हो जाता है। प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य शिव की कृपा से जब हृदय में साधक के उदित होता है तो मोह रूपी अंधकार की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। हर, ये भगवान शंकर का नाम है, हर हर पीति हरह, जो हर ले, क्या हर ले, सब कुछ हर ले, पाप ताप संताप दुख क्लेश अविद्या माया सबको हर ले, अरे संसार को भी हर ले, संहार कर दे, उस तत्व का नाम है हर, जो सबको हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, ऐसे भगवान हर। अर्थात भगवान, गोस्वामी जी के कहने का भाव ये है कि मैं मोह रूपी भयंकर अंधकार की रात्रि में उस घनांधकार से विकल हो रहा हूं, आप कृपा करके सूर्य बनकर उदित होइए और मेरी मोह निशा को दूर कीजिए। हे प्रभो, हमारे पाप ताप संताप दुख क्लेश कष्ट सब हर लीजिए, संस्कृति के चक्र को हर लीजिए। रुद्र, ये भी भगवान शिव का नाम है। रुद्र माने क्या होता, रु दुखम द्र द्रावयति, जो दुख को भगा दे उसका नाम है रुद्र। हमारे दुखों का नाश कीजिए शंकर, शंकर माने कल्याणम, शम कल्याणम करोति इति शंकरः, परम कल्याण कीजिए। और परम कल्याण जीव का तभी होगा जब राम नाम में उसका अनुराग होगा। अर्थात आप रामान राम नामानुरागी हैं और हमें भी श्री राम नाम में अनुराग प्रदान कीजिए। शरण, हे प्रभो, हम आपकी शरण में हैं। हरण मम शोक लोकाभिरामम, आपकी शरणागति ही हमारे शोक का हरण करने वाली है, आप लोकाभिराम हैं। अभिराम माने होता है अत्यंत सुंदर, आप लोकाभिराम हैं, बड़े सुंदर हैं, हर प्रकार से सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, हर प्रकार से सुंदर हैं, स्वभाव सुंदर, स्वरूप सुंदर, गुण सुंदर, प्रभाव सुंदर, अत्यंत अभिराम है। अब सोच लो, भगवान शंकर बढ़िया कपड़ा नहीं पहनते हैं, कोई आउडर पाउडर नहीं लगाते हैं, कोई अष्टगंध और सुंदर चंदन का सुगंधित लेप भी नहीं चढ़ाते हैं, चिता भस्मा लेप भस्म चढ़ा लेते हैं, लंगोटी के लिए भी कपड़ा नहीं रखते अपने पास, एक सर्प अंटा देकर उनका आड़बंद बन जाता है, दूसरा सर्प ही उस आड़बंद में से घुस करके डबल हो करके और पीछे पूछ आगे फण, एक सर्प ही उनकी कौपीन बन जाता है, और फिर ऊपर से वो बहिर्वास पहनते हैं, क्या पहनते हैं, व्याघ्र चर्म, व्याघ्र चर्म पहनते हैं, सिंह का चर्म। अब सिंह का चर्म कोई ऐसा कपड़ा तो है नहीं कि उसको ऐसे लपेट के पहन लिया जाए, उसको लपेट लेते हैं और एक नाग उनकी कौंधनी बनकर, उनका बेल्ट बनकर उसको कस देता है, ये तो उनका नीचे का श्रृंगार हो गया। चरणों में भी सर्प ही उनके चरण के श्रृंगार बन जाते हैं, बलईकृत बासुकी, बासुकी नाग जैसे नाग तो उनके हाथ के कड़ा कंगन बन जाते हैं, और ऊपर कौन सा कपड़ा ओढ़ते हैं, कोई पीतांबरी, नीलांबरी, श्वेतांबरी, रेशम का कपड़ा, ये सब नहीं, गज चर्म, हाथी का जो चर्म है उसका चद्दर उनके पास है, उसको ओढ़ लेते हैं, त्रिशूल है, डमरू है, गले में कालकूट विष का चिन्ह है, सर्पों का हार है, जटाजूट हैं, चंद्रमा मुकुट पर हैं, मध्य में तीसरा नेत्र धगत धगत धगत ज्वलल ललाट पट्ट पावके, धक धक धक धक ऐसे जलता रहता है, लपट निकलती रहती है, तीसरा नेत्र है। माला भी कि बहुत बढ़िया कमल फूलों की सुगंधित माला नहीं, मुंड माल धारण करते हैं, निकपाल माल मुंड माल, ये है शंकर जी का श्रृंगार। और इस श्रृंगार में भी इतने सुंदर लगते हैं कि उनको देखकर कोटि कोटि कंदर्प दर्प का भी दलन हो जाता है, करोड़ों करोड़ों कामदेवों का जो दर्प है कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े खूबसूरत हैं, उनका अहंकार नष्ट हो जाता है, सब मुग्ध हो जाते हैं शंकर जी के स्वरूप को देख करके। ये है उनका लोकाभिरामत्व। केवल स्वरूप से लोकाभिराम नहीं है, स्वभाव और गुण से भी लोकाभिराम है। स्वरूप से लोकाभिराम तो बहुत होते, बड़े सुंदर होते हैं, पर उनके गुण उनके आचरण संसार में सबके लिए प्रसन्नताकारी नहीं होते, लोकाभिराम। और ये लोकाभिरामत्व किसका गुण है? श्री राम जी का गुण है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। लोकाभिराम श्री राम का लोकाभिरामत्व जो है उसका अनुसंधान करते करते भगवान शिव भी लोकाभिराम हो गए। हम निवेदन ये कर रहे थे कि ये सजाया शंकर जी श्रृंगार कर नहीं रहे हैं, उल्टे श्रृंगार जिससे बिगड़े, ऐसा कोई व्यक्ति धारण कर ले तो अच्छा लगेगा, अरे बढ़िया कपड़ा बढ़िया लत्ता बढ़िया आभूषण से सुंदर लगता है, ऐसे ऊटपटांग धारण कर ले तो अच्छा लगेगा, पर ऐसी वेशभूषा धारण करने के बाद भी इतने सुंदर लगते हैं, और अति सुंदर रेशमी साल दुसाला और बढ़िया अचला और सब धारण कर लें, सुंदर चंदन का अंगराग चढ़ा ले में, तब तो कितने सुंदर लगेंगे। शिव पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शंकर के विकट वेश को देख करके पार्वती जी की माता मैना वो कोप भवन में चली गई, मूर्छित होकर गिर गई, रोने लगी, हमने क्या बिगाड़ा था नारद जी का, हमने क्या बिगाड़ा था सप्तर्षियों का, हमको ठग लिया, ऐसे वर के लिए हमारी बेटी ने कठोर तप किया, बताओ। बड़ी श्रद्धा थी मैना में, बड़े भावपूर्वक शंकर जी का दर्शन करने गई थी, जैसी सुंदर स्वर्ण थाल लेकर के गई, आरती का थाल उठाया, दुल्हा की आरती की जाती है, भगवान शंकर की लीला है, उनके कंठहार बने नागराज ने ऐसे किया, जैसी ऐसे फों किया तो दीपक तो आरती तो बुझ गई, और माताएं तो सहज भीरू होती हैं, डर उनमें स्वाभाविक डर होता है, और सर्प फों कर दे तो माताओं की क्या चले, हम आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, ये सांप वहां भी फों कर दे तो सब उठ के भग जाएंगे यहां से। तो महाराज जैसे ही सर्प ने फों किया फुफकारा, वो तो माताजी के हाथ से थाल गिर गया, पछाड़ खाके गिर गई, भगदड़ मच गई। शंकर जी थोड़ी देर खड़े रहे, फिर नंदीश्वर को मोड़ दिया, बोले चलो जनवासा। देवताओं ने पूछा, भगवान नारायण ने पूछा, कहो भोले बाबा दुल्हा जी परिछन हो गया? बोले हाँ हाँ हो गया। कैसे हुआ? बोले आप तो सही, आपको क्या बताना है, ये कोई परिछन होता है? पूरा आरती का थाल उठाकर पटक दिया, ये कोई परिछन होता है? शंकर जी बोले देखो अलग अलग देश की अलग अलग रीति होती है, हो सकता है हिमाचल प्रदेश की यही रीति हो, ऐसे ही किया जाता। नहीं नहीं नहीं, प्रायः आदर सत्कार की पूजन की रीति तो सब जगह एक जैसी ही होती है। तब शंकर जी ने कहा कि हमारी जो सासू जी है ना, वो बड़ी ज्ञानवती है, बहुत विवेक संपन्ना है, ज्ञान विज्ञान संपन्ना है। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए तो आरती पटक दिया उन्होंने। उन्होंने सोचा कि जिनकी जटाओं से निरंतर गंगा की धार उच्छलित होती रहती है उनको क्या एक झारी एक लोटा पानी दिखाना, इसलिए उन्होंने झारी पटक दी। तो ये इसीलिए ऐसा करके वो चली गई। भगवान ने हंसते हुए कहा कि बराती बड़ी बड़ी आशा लेके आए, वहां बड़ी खातिरदारी होगी, बढ़िया सुंदर भोग आरोगने को मिलेगा, और यहां तो ये हालत हो गई कि यहां जनवास में कोई पानी की पूछने वाला नहीं। तो यदि सब बरातियों को ठीक ठाक से सत्कार कराना चाहते हो और सही अर्थ में विवाह करना ही चाहते हो तो थोड़ा बढ़िया स्वरूप धारण कर लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। शंकर जी बोले एक कारण ये भी है कि हमने सुना कि लोग ससुराल में दुल्हा जाता है तो सब हंसी मजाक करते हैं, हास परिहास करते हैं। हमने कहा ये क्या करेंगे, हम ही थोड़ा हंसी मजाक कर लें। महाराज ऐसा हंसी मजाक और मत कर देना, नहीं तो सबके प्राण निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी समझाने गए, मैना नहीं मानी, शिव पुराण में वर्णन है। नारद जी समझाने गए, सप्तर्षि समझाने गए, नहीं मानी। हिमालय ने समझाया, नहीं मानी। ऐसा हट कर गई मैना जी। नारद जी ने सप्तर्षियों ने कहा मानोगी कैसे, उपाय तो बताओ, मान ही किए रहोगी कैसे, मनोगी सो बताओ। मैना जी बोली कि जैसे दूल्हा बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के आते हैं सुंदर श्रृंगार करके, जैसे हमें हैं माताओं की इच्छा होती कि हम सबको 10 आदमियों को दिखावें कि देखो हमारी बेटी का पति कितना सुंदर है, कितना बढ़िया दूल्हा मिला है, हम उनको दिखाना पड़ता है, और ऐसी तुमने हमारी नाक कटवाई सबके बीच में, तो देख लो कान खोलकर सुन लो, यदि वस्तुतः उनको विवाह करना है तो जैसे सुंदर दूल्हा होते हैं ऐसे दूल्हा बन के आवे। नारद जी सब ने प्रार्थना की कि प्रभु हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं और आपने वर भी दिया है, अब तो आपको सुंदर स्वरूप धारण करना पड़ेगा। हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं, शिव पुराण में भगवान शिव के वर वेश का वर्णन है, दूल्हा वेश का वर्णन है। उनके श्रीअंग की चिता की भस्म सुंदर मलयागिरी चंदन का लेप हो गया, केशर कर्पूर युक्त चंदन का लेप हो गया, उनका व्याघ्र चर्म सुंदर रेशमी धोती के रूप में परिणित हो गया, उनके जितने नाग हैं वे सब दिव्य आभूषणों के रूप में परिवर्तित हो गए। सुंदर भगवान पीतांबर धारण किए, नीलांबर धारण किए हुए हैं भगवान, सुंदर इतने सुंदर। हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं पर रंग के थोड़े काले हैं, तब इतने सुंदर लगते हैं, और ये तो कर्पूर धवल विग्रह हैं, कर्पूर के समान गौर हैं। अब इतने सुंदर भगवान शंकर, उनकी जटाएं सुंदर घुंघराली अलकावली हो गई, इतना सुंदर स्वरूप महाराज जी वर्णन है, क्या कहें, बड़ा अद्भुत। कई श्लोकों में भगवान शिव के सौंदर्य का वर्णन है कि उस सौंदर्य को देख करके कोटि कोटि कंदर्प भी मूर्छित हो गए। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां अप्सराओं के रूप में सामने नृत्य कर रही हैं, इंद्र कुबेर आदि छड़ी छत्र लेकर के चमर लेकर के चल रहे हैं, चंद्रखंड के समान अत्यंत शुभ्र निर्मल विशाल नंदीश्वर के ऊपर विराजमान है, नंदीश्वर की भी बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है, मणि जटित रत्न जटित आभूषण धारण किए हुए हैं, शंकर जी के हाथ में सुंदर रेशमी रूमाल है, मुख में सुंदर पान है, नेत्रों में सुंदर कज्जल है, इतने सुंदर चंदन की खोर है, तिलक है, ऐसे दुल्हा बने, ऐसे दुल्हा बने, ऐसे दुल्हा बने कि महाराज और तो क्या चले, भगवान नारायण अब तक पूरी बारात में सबसे सुंदर लग रहे थे, लेकिन अब वे भी ठाकुर जी के बगल में चल रहे हैं, पर वे भी थोड़े से 19 जो सबसे 21 से वो 19 हो गए, और हमारे भोले बाबा सबसे 21 हो गए। इस प्रकार से ये लोकाभिरामत बड़े सुंदर है। तो बहुत तो हम निवेदन कर रहे थे, इस प्रकार से वो विकृत वेश धारण सत्ताईस नक्षत्र ही दक्ष की देखो एक बात हम रोज कहना चाहते हैं फिर भी कहेंगे, सत्संग के समय सामने कहीं चप्पल नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ वहाँ ये जो चप्पल दिखती है यह एक बहुत बड़ी अमर्यादा है, और सत्संग मंडप में चप्पल पहन के जाना ही नहीं चाहिए, बहुत अनुचित है। लेकिन पता नहीं विवेक सबका कहाँ चला गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वे 26 की 26 दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गए। दक्ष जी ने भी पहले समझाया था चंद्रमा को, वो माने नहीं। अब उन बेटियों ने कहा कि हम तो आप पिताजी आपके पास रहेंगे, हमको पूछते ही नहीं है, हम काय को वहां जाएंगे। आपने विवाह कर दिया ठीक है, पर हम वहां नहीं जाएंगे। चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा जी बोले गलती हो गई ससुर जी, पिताजी गलती हो गई, भेज दीजिए। ऐसा ही होता है संसार में, फिर भेज दिया, फिर वही बात। अब की बार फिर लौट के आ गई, दक्ष क्रुद्ध हो गए और दक्ष ने कहा चंद्रमा को राजयक्षमा हो जाए, यह साफ दे दिया। राजयक्षमा, राजयक्षमा माने टीवी क्षय रोग, चंद्रमा को क्षय रोग होने का साफ दे दिया दक्ष ने। तो चंद्रमा निरंतर क्षीण होने लगे, दुर्बल होने लगे। अब ससुर जी का साप कैसे भी मिटा नहीं, बहुत उपाय कर लिए, अंत में क्षीण होते होते द्वितीया का चंद्रमा कितना क्षीण होता है, एकदम रेखा मात्र होता है, थोड़ी देर के लिए उदित होते हैं। और द्वितीया के चंद्र दर्शन का पुराणों में बड़ा महात्म्य कहा गया है, संभव हो सके तो प्रत्येक द्वितीया को शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। उस मुहूर्त से चंद्रमा उदित होता है, उस समय चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दे, वेद लक्षणा भारती देसी गाय के भारोष्ण दुग्ध से यदि अर्घ दे अथवा मलयाग्री चंदन अक्षत मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ दे, श्वेत पुष्प अर्पित करे, तो उससे बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। उस समय केवल चंद्रमा का दर्शन मात्र कर ले तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है, शिव साक्षात्कार जन्य पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमने ये देखा है पूज्य श्री रमण ऋषि वाले महाराज जी, चंद्रमा के दर्शन का जो समय होता है उस समय उनकी पूरी तैयारी रहती है, ठीक उस समय उठ करके चले जाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रमा का स्मरण करना, साष्टांग प्रणाम करना, ये सब करके फिर अपने दूसरे किसी कार्य में। चंद्रमा का बड़ा भारी महत्व है। तो चंद्रमा जब द्वितीया को अत्यंत क्षीण हो गए तब चंद्रमा अंत में श्री शंकर भगवान की शरण में आए, चरणों में पड़ गए, रोने लगे, बोले भगवान मेरे शरीर का नाश ही हो जाएगा, आप हमारी रक्षा कीजिए। चंद्रमा को रुदन करते हुए देखकर भगवान शिव को दया आई और उन्होंने उस द्वितीया के चंद्र को उठाकर अपने मस्तक पर जटाओं के ऊपर ललाट के भाग पर चंद्रकला को धारण कर लिया। भाले बाल विधुर गले चगरलम बाल विधु बाल चंद्रमा, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रशि व्यालराट सोयम भूत विभूषण सुरवर यस्यो रशि व्यालराट सोयम भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातु माम। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अयोध्या कांड में ये मंगलाचरण में श्लोक कहा है। भाले बाल विभु, और जब चंद्रमा शरण में आया, शंकर जी ने उसे अपना मस्तक का आभूषण बना लिया, तो चंद्रमा की कला फिर बढ़ने लग गई। तृतीया चतुर्थी पंचमी पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो गया, वो शाप की निवृत्ति तो हो गई पर भगवान शिव ने उन पर अनुग्रह किया, उसकी व्यंजना के लिए आज भी क्रमशः चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं और चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, ऐसा हमारे पुराणों में आख्यान लिखा हुआ है। इससे हम लोगों को प्रेरणा क्या लेनी है? हम लोगों को प्रेरणा यह लेनी है कि व्यक्ति कितना भी क्षीण हो जाए, कृष हो जाए, साधन से, तप से, जप से, हर प्रकार से क्षीण हो जाए, दुर्बल हो जाए, चंद्रमा जैसा ऐसा हो जाए, किंतु संत सद्गुरु यही शिव हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। शिव गुरु रूप शिव का आश्रय कोई जीव ले ले तो वह चाहे जितना क्षीण और दुर्बल हो, जिस क्षण आश्रय लेगा उस पतित से पतित जीव को भी वे अपना आभूषण बना लेते, अर्थात उसको अंगीकार कर लेते हैं। जब हरि गुरु संत अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर उसके जीवन का क्षरण समाप्त हो जाता है, फिर निरंतर उसकी उन्नति होती है, फिर उसके जीवन में पतन और क्षरण होता नहीं। इसलिए यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते, महत्पुरुषों का, गुरुजनों का, सत्पुरुषों का आश्रय लेना चाहिए। तो बाल शशि भाल, बाल शशि जिनके भाल पर है, सुविशाल लोचन कमल, सब में भाव है, बाल शशि भाल में भाव है कि जैसे बाल शशि को आपने भाल पर चढ़ाया, ऐसे ही यह आपका सेवक तुलसीदास भी हर प्रकार से दीनहीन क्षीण कृस दुर्बल हो रहा है, इसको भी आप अंगीकार कर लीजिए, हैं? ये भाव है कहने का। सुविशाल लोचन कमल, आपके लोचन कमल विशाल नहीं सुविशाल हैं, करणांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, ऐसे सुंदर आपके नेत्र हैं, हे भगवान आपकी छोटी आंख नहीं है, आपके नेत्र तो खूब विशाल नेत्र हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। हे भगवान, आपके इन विशाल कमलदल नेत्रों में करुणा का, दया का, प्रेम का अगाध समुद्र तरंगायित तो हो रहा है। हे भगवान, आप कृपा करके करुणा कीजिए। काम सत कोटि लावण्य धामम, शतकोटि माने, शतकोटि माने 100 करोड़ नहीं, शतकोटि माने अनंत कोटि, अनंतानंत कामदेव में जो सौंदर्य है वह भी आपके सौंदर्य के आगे विलज्जित है, क्योंकि आप लावण्य धाम हैं। लावण्य किसको कहते हैं? सौंदर्य और लावण्य इनमें थोड़ा अंतर होता है। लावण्य किसको कहते हैं? सौंदर्य तो कई बार अब हमको ठीक से पता नहीं है, सुंदर बनाने की दुकानें भी होती हैं, उन दुकानों पर चले जाओ और बता दो कि हमारा कैसा श्रृंगार करना है, वो पैसा लेता है वो वैसा श्रृंगार कर देता है। बुढ़िया माताओं को भी वो पता नहीं कौन सा ट्यूब टायर लगा देता है, कौन सी मलहम लगा देता है, उनके काले बाल, सफेद बाल भी एकदम काले हो जाते हैं और उनकी स्क्रीन, उनकी चमड़ी भी एकदम चमक जाती है, ऐसे लगता मानो 80 वर्ष या 20 वर्ष या हो गई, ऐसा हो तो वो सुंदरता तो नहीं हुई। उपकरण से, वेशभूषा से, सजा धजा के, कैसे भी करके कृत्रिम सौंदर्य। हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे, कई बातें कभी हंसी की महाराज जी सुनाते थे, तो सुंदरता के ऊपर उन्होंने सुनाया कि अब तो वक्ताओं से अधिक वक्त्रियां हैं इस समय, उस समय बहुत कम इस क्षेत्र में थी। तो एक सम्मेलन हुआ, इधर झांसी तरफ की बात है, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है, तो महाराज जी कहते कि हमको भी बहुत आग्रह पूर्वक बुलाया गया, हम भी गए वहां, और भी अयोध्या के भी कुछ रामायणी थे, महात्मा थे, तो मंच पर सब पुरुष वक्ता ही थे, प्राय संत ही थे, एक माताजी वक्त्री वो आई, उनकी उपाधि थी, उनका उपनाम था स्वर्णलता जी। अब महाराज जी कहते कि वो सब वही मंच पर ही विराजी थी, और बुंदेलखंड क्षेत्र अब तो बढ़िया बढ़िया पंडाल बनने लगे, इतने बढ़िया पंडाल नहीं बनते थे, तो एक पतला सा कपड़ा ऊपर था, उसको खिंचा हुआ था बल्लियों पर, ऐसी सामान्य पंडाल था, और सामने श्रोता जहां बैठे थे वहां तो मोटी चांदनी फिर भी लगी थी, वक्ताओं का जो मंच था उस पे तो केवल पतला कपड़ा, ऐसा समझो कि मच्छरदानी से थोड़ा सा उसकी गप्स ज्यादा होगी, बाकी वैसे ही समझो एकदम झीना कपड़ा था। और महाराज खूब तेज गर्मी, यद्यपि शाम को 4 बजे से सत्संग था, लेकिन वो ऐसी गर्मी, ऐसी धूप की पूरी छन छन कर कपड़े से धूप आती, तो सब पसीने में तरबतर हो गए, और महात्मा लोग तो महात्मा ही ठहरे, अपना लत्ता सब उन्होंने उतार दिया, बैठ गए, कोई अपने गमछा से हवा करने लग गया, पर बिचारी स्वर्ण लता जी क्या वस्त्र उतारे, खूब श्रृंगार करके आई थी, इतने जोर का पसीना आया कि वो जो रंग रोगन लगा था ना, वो सब पसीना में बह गया, तब और एक विचित्र प्रकार की वेशभूषा हो गई। तो महाराज जी कहते कि पहली बार यह अनुभव करने को मिला कि सूरज के प्रचंड ताप में थोड़ी ही देर में स्वर्ण लताजी लौह लताजी हो गई। तो भगवान शंकर का ऐसा कृत्रिम सौंदर्य नहीं है कि कोई सजा धजा करके वेशभूषा से उनको सुंदर बना दिया गया हो, ऐसा नहीं, परम सुंदर है। लावण्य किसको कहते, सौंदर्य अलग है, वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है, असुंदर व्यक्ति भी अच्छे कपड़े अच्छे आभूषण आदि से सुंदर लगने लग जाता है, किंतु लावण्य क्या है? लावण्य की परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी है, क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति, जो प्रतिक्षण नवीन हो जाए उसको लावण्य कहते हैं। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, उसी को रमणीयता कहते हैं, उसी को लावण्य कहते हैं, जो हर क्षण और अधिक नवीन हो जाए। ऐसे भगवान शिव लावण्य धाम है, जब जब उनका दर्शन करो एक क्षण पहले जैसा देखा था उससे भी विलक्षण लावण्य, विलक्षण लालित्य, विलक्षण सौंदर्य भगवान शिव में दिखाई पड़ता है। कंबु कुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर, कंबु, कंबु माने होता शंख, शंख के समान, कुंद पुष्प के समान और इंदु के समान, कुंद का फूल, श्वेत फूल, कुंद का श्वेत पुष्प, शंख और कपूर, कर्पूर एकदम श्वेत कर्पूर, उसके समान जिनका अत्यंत गौर विग्रह है और बड़े रुचिर हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। तरुण रवि कोटि तनु तेज भ्राजे, एक तो बाल सूर्य होता है जिसको सब देख सकते हैं, पर मध्यान्ह कालीन सूर्य में इतनी चमक होती है, इतना प्रकाश होता है कि आप मध्यान्ह कालीन सूर्य पर दृष्टि जमाकर देख नहीं सकते हैं। हे प्रभो, आपके श्रीअंग में ऐसा तेज है जो रवि कोटि तनु तेज भ्राजय, करोड़ों सूर्य के समान तेज आपके श्रीअंग में शोभायमान होता है। इसका तात्पर्य है कि एक सूर्य मध्यान्ह कालीन सूर्य को देखने की सामर्थ्य नहीं होती है, तो करोड़ों करोड़ों मध्यान्ह कालीन सूर्यों का प्रकाश सामने उपस्थित हो जाए तो क्या कोई देख सकता है? इसका मतलब है आपके उस दिव्य तेजोमय स्वरूप को आपकी कृपा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना कोई दर्शन नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना वह कोटि कोटि सूर्य की कांति वाले स्वरूप का दर्शन कराया तो अर्जुन से क्या कहा? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम, मेरी योगेश्वरी को देखो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ऐसे ही हे प्रभो, आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया हो जाए और आप अपने उस तेजोमय स्वरूप के दर्शन की सामर्थ्य प्रदान करें तो ही जीव आपका मंगलमय दर्शन कर सकता है। ऐसा आपके श्री अंग का तेज है। भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा, भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा, आपके संपूर्ण श्रीअंग में भस्म का लेप है। भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा, संपूर्ण श्रीअंग में आपने भस्म धारण किया हुआ है, भस्मोद्धूलित विग्रह हैं आप। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम वनवास काल में संपूर्ण श्रीअंग में भस्म धारण करते हैं, ऐसा संकेत है। हरिवंश को उठा करके देखो तो भगवान श्री कृष्ण ने जो पाशुपत व्रत किया है, शिव जी की उपासना की है, उन्होंने भी भस्म धारण किया है। शिव पुराण को और अन्य पुराणों में देखो तो वहां भी इस प्रसंग में भस्म धारण का विधान है, संपूर्ण श्रीअंग में भस्म धारण का विधान है। और अभी लिंग पुराण में तो एक चर्चा आई कि जब त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं ने प्रार्थना की, सब तैयारी हो गई, तो शंकर जी ने एक शर्त रख दी, एक प्रस्ताव कर दिया। शंकर जी ने कहा कि देखो, आप सब देवताओं का दुख तो हम दूर कर देंगे, पर आपको हमारा पशु बनना पड़ेगा, और हम पशुओं के पति पशुपति होंगे, तो पशुपति होकर के तब हम चलेंगे, तब उसका विनाश करेंगे। अब देवता महाराज सबके चेहरे उतर गए, कितनी तपस्या किया, कितना पुण्य किया, सौ सौ अश्वमेध यज्ञ किए, तब तो देवता बने, देवराज इंद्र बने। अब उनको कहे कि तुम पशु बन जाओ, ढोर बन जाओ, तो उनको तो पीड़ा होगी ही। सब बेचारे उदास हो गए, लेकिन इतना अत्याचार था उन त्रिपुर का कि उससे व्याकुल भी बहुत थे, बड़े परेशान। अब क्या करें? शंकर जी हंसने लगे, हैं? उन्होंने कहा कि देखो पशु क्या है, तुम्हारा कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा कि तुम्हारे सिंह पूंछ निकले आ गए, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है तुम यह स्वीकार करो कि मैं हम शिव जी के पशु हैं और वे हमारे पति हैं, क्योंकि पशु शब्द का अर्थ जीव होता है, पशु शब्द का अर्थ होता है बद्ध जीव, जो अविद्या माया के बंधन में पड़ा हुआ, कर्म बंधन में पड़ा हुआ जीव ही पशु है, और उस पशुत्व से जो मोक्ष प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे, उसको पशुपति कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम सब स्वीकार करो कि हम पशु हैं, और हो तो वही स्वीकार करो चाहे मत करो, क्योंकि अभी भी तुम देहादि के नाम रूप के बंधन में पड़े हुए हो, इस बंधन से छूट करके तुम अपने स्वरूप को अभी प्राप्त नहीं कर पाए हो, तो इसके लिए तुम्हें पाशुपत व्रत करना होगा। तो उसमें यह देवताओं, समस्त देवताओं ने, ब्रह्मादि समस्त देवताओं ने व्रत किया, समस्त ऋषि मुनियों ने व्रत किया, इसलिए देवता दानव मानव सब पशु हैं, और जब तक वे पाशुपत व्रत नहीं करते हैं तब तक वे उस पशुत्व से मुक्त नहीं होते हैं, ऐसा लिंग पुराण में लिखा हुआ है। तो 12 वर्ष का व्रत करना चाहिए, उत्तम पक्ष है। कम से कम कितने वर्ष का व्रत? 12 वर्ष का। बोले 12 वर्ष का न हो सके तो 12 महीने का व्रत करना चाहिए। 12 महीने का व्रत न हो सके तो अंतिम पक्ष दिया है 12 दिन का व्रत। 12 दिन का भी पाशुपत व्रत जो कर लेगा उसे लौटकर द्वारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। इस बात का पुराणों में वर्णन है। तब आप लोग कहेंगे पाशुपत व्रत है क्या? आज हम सवेरे पाठ कर रहे थे, उसी समय बाबा पहुंचे, तो हमारे मन में आए कि बाबा को कुछ सुनावे, तो बाबा को 12 महीने में कैसे कैसे व्रत करना है वो हमने बताया था, वही पाशुपत व्रत ही था वो 12 महीने का। किसी भी महीना से आरंभ कर दो और उससे फिर 12 महीने का व्रत, अब 12 महीने का ना हो सके तो 12 दिन का व्रत कर लो। उस व्रत में क्या करना है वो सब जो हमारे त्यागी तपस्वी जो विभूति चढ़ाते ना, वही व्रत है, वही व्रत का स्वरूप है। 3 बार स्नान करना है, और प्रत्येक बार स्नान करके यज्ञीय भस्म को, हवन की भस्म को संपूर्ण मस्तक से लेके केशों से लेके पाद पर्यंत पूरे शरीर में मंत्रोच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना है। त्रिकाल स्नान, त्रिकाल भस्म धारण करना है, भूमि पर शयन करना है। अलग अलग महीनों में अलग अलग विधियां हैं, पर सब समय भूमि पर शयन करना है, और इस प्रकार से भगवान शिव का नित्य पूजन करना है, और नक्त व्रत करना है। नक्त व्रत का अर्थ है दिन में अन्न नहीं लेना, कुछ नहीं खाना दिन में, कुछ दूध ले सकते हैं, कुछ फल ले सकते हैं, बनी हुई कोई चीज नहीं खाना, और रात्रि में भगवान शिव का दिन में भी पूजन करें, रात्रि में पूजन करके फिर एक बार आहार लेना है, स्वल्प भविष्य पवित्र अन्न का आहार लेना, इसको कहते हैं नक्त व्रत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लिंग पुराण पूर्वभाग अध्याय 83, 3 श्लोक हमने नोट कर लिए थे। उपवासात परम भैक्षम, भैक्षात परम याचितम, अयाचितात परम नक्तम, तस्मान नक्तेन वर्तयेत। उपवास से भी श्रेष्ठ है भिक्षान्न पर निर्वाह करना। भिक्षा 5 घर 7 घर 3 घर भिक्षा लेकर के तब निर्वाह करना। उस भिक्षा से भी श्रेष्ठ है अयाचित वृत्ति से निर्वाह करना, भजन करना और अपने आप जो आ जाए उसको उससे ही अपना गुजारा करना। और अयाचित से भी श्रेष्ठ है नक्त व्रत करना, रात्रि में ही कुछ आहार लेना, पूरे दिन कुछ नहीं लेना। इसलिए नक्त के द्वारा ही व्रत करना चाहिए। अब सुन लीजिए, दैवैर भुक्तम तु पूर्वान्हे। देवता पूर्वान्न में आरोगते हैं, कुछ खाते हैं पूर्वान्न में, खा ले 24 घंटे में 9 बजे से लेके और 12 बजे के भीतर भीतर एक समय भोजन कर ले वो देवता, ये देवताओं का काम है। और अपराह्न मध्यान्न ऋषिभिस्त तथा 12-1-2 के बीच में भोजन कर लेना एक समय, ये ऋषियों का धर्म है, ये ऋषियों के आहार की व्यवस्था है। और इसके बाद सायंकाल के अपराह्न में 2-2.5 बजे के बाद जो कुतुब का काल होता है उस समय पितरों के आहार का समय है। प्रातः काल पूर्वान्न देवताओं के आहार का समय, मध्यान्न काल ऋषियों के आहार का समय और अपराह्न काल में पितरों के आहार का समय और संध्या काल में गुह्यक आदि जो राक्षस गुह्यक आदि हैं उनके आहार का समय होता है। और सबसे श्रेष्ठ क्या है, बोले सर्व वेलाम अतिक्रम्य नक्त भोजन उत्तमम। संपूर्ण वेलाओं का अतिक्रमण करके नक्त भोजन करना ये सबसे उत्तम है। हविष्य भोजनम स्नानम सत्य महार लाघवम। नक्त व्रत में हविष्य भोजन करना है, पवित्र सात्विक आहार करना है, त्रिकाल स्नान करना है और सत्य का पालन करना है और आहार लाघवम थोड़ा आहार लेना है। और इसके बाद मंत्र का, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना है और इस जप से पाशुपत व्रत पूर्ण हो जाएगा। राम राम करो, राम जी के नाम से शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी, राम तारक के जप से शंकर जी को प्रसन्नता होगी। तो हमारे पूर्वाचार्यों में जो त्यागी तपस्वियों ने जो परंपरा की ना कि मध्यान्ह में वो धूनी तपने की बात, वो इसीलिए उस समय बैठ करके जप भी हो जाता है, तप भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, अखंड भस्म भी रमाई जाती है। कोई जप करता है किंतु इतने प्रकार के दोष यदि उसमें हैं तो उपवास करने पर, व्रत करने पर और जप करने पर भी उसको जप का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन? आज्ञाहीनम, क्रियाहीनम, श्रद्धाहीन ममानसम, आज्ञप्तम दक्षिणाहीनम, सदा जप्तम च निष्फलम। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का बहुत सुंदर श्लोक है दीनबंधुदास जी। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का अर्थ है जप करे अवश्य करे, या तो गुरुजन आज्ञा दे दें कि तुम 6000 जपो, 12000 जपो, इतना जपो तो उतना जपना, आज्ञा मिल गई, और नहीं तो उनसे आज्ञा प्राप्त कर ले। गुरु आज्ञा से ही जप करे, जितनी संख्या वे बतावे उतना जप करे, मनमुखी मनमाना साधन न करे। आज्ञप्तम आज्ञाहीनम, जप करता है पर आज्ञा नहीं ले रखी, मनमाने ढंग से करता है तो भी जप निष्फल हो जाएगा। क्रियाहीनम, जबकि एक जो विधि है उस विधि का आदर नहीं करता है। नाम जप में विधि नहीं है पर मंत्र जप में विधि पूर्वक मंत्र का जप करना चाहिए। क्रियाहीन होकर के जप करता है तो भी मंत्र जप का फल नहीं मिलेगा। श्रद्धाहीनम, जब तो करता है पर श्रद्धा जैसी मंत्र में देवता में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है तो भी जप का फल नहीं मिलेगा। और अमानसम, अमानसम जानते हो, मन नहीं लग रहा है, कभी ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं, कभी मोबाइल चलाने लग जाते हैं, मन लगा के नहीं करते हैं, कभी सोने लग जाते हैं, इसको कहते अमानसम, बिना मन का जप करना। पूज्य पंडित जी महाराज जप करते थे तो नेत्र खोल के ऐसे जप करते थे, नेत्र बंद करके नहीं। क्यों? प्रायः नेत्र बंद करने में ध्यान तो लगता है पर नेत्र बंद करने में नींद आती ही है, आ जाती है, तो सुख मिलता है फिर नींद आ जाती है। खुले खुले नेत्रों से भी ध्यान किया जाता है, बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान थोड़ा कठिन तो है पर खुले नेत्रों से ध्यान बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अन्य मनस्क होकर जप नहीं करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। आज्ञप्तम, आज्ञा मिल चुकी है कि इतना जप करो और उसमें मनमानी करता है नहीं करता है जप, तो आज्ञा का पालन, आज्ञा हो चुकी है अपने से बड़ों की और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो भी वो या कम करता है या और अधिक बढ़ा देता है या कम करता है तो लाभ नहीं होगा, इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। दक्षिणाहीनम, ये दक्षिणाहीनम उनके लिए है कि जैसे ब्राह्मण को बिठाया जप के लिए, कहा है तुम जप करो और उनको प्रदक्षिणा नहीं दी तो भी मंत्र का दोष है, हैं? और गृहस्थों के लिए जो लोग धन का व्यवहार करते हैं उन्हें अनुष्ठान में स्वयं अनुष्ठान जपादि करें पर आचार्य को जाकर दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। दक्षिणा न भी हो तो एक पुष्प और तुलसी का दल बिल्व पत्र भी हाथ में देकर के प्रणाम कर लेना चाहिए, उससे भी दक्षिणा हो जाती है। इनके ये दोष आज्ञाहीन क्रियाहीन श्रद्धाहीन अन्य मनस्क होकर आज्ञप्त दक्षिणाहीन होकर के जब किया जाएगा तो निष्फल हो जाएगा जब मंत्र का जब नाम जब तो भाएं कुभाएं अनख आलस हूं नाम जपत मंगल विस्तस हूं। मंत्र जप में ये सब सावधानी और नाम जप में भी सावधानी रखनी चाहिए पर नाम में भगवान ने थोड़ी सुविधा सरलता हम जीवों को प्रमादी जीवों को प्रदान कर दी। अब मंत्र सिद्धि होती कैसे? इसलिए जब मंत्र जप करने बैठो तो मोबाइल को बंद कर देना चाहिए, दूसरी प्रवृत्ति समाप्त कर देनी चाहिए और तब जप करना चाहिए। आज्ञा सिद्धम क्रिया सिद्धम श्रद्धा सिद्धम सुमानसम एवं च दक्षिणा सिद्धम मंत्र सिद्धम यतस्ततः। आज्ञा जो मिल गई वो पूरी करे, क्रिया सिद्धम आज्ञा सिद्ध के ऊपर एक बात आ गई ध्यान में, वो कह देते हैं। एक ग्वालियर के एक वैश्य थे, उनका नाम था कालीचरण जी। आप जानते हैं कालीचरण जी को, बहुत फोटो खींचते थे, उन्होंने ही दुर्लभ फोटो करह बाबा के खींच करह बिहारी सरकार के अयोध्या जी में विराजे, ग्वालियर में कथा भी हुई थी उनके यहाँ। बड़े अच्छे वैष्णव थे, दो भाई थे, दोनों भाई परम भक्त थे तो ज्यादा समय वे लोग अयोध्या में ही रहे, महात्मा जैसे ही रहते थे, तुलसी के कुंडल सुंदर तिलक। और कालीचरण जी श्री पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज की भी बड़ी कृपा थी, वो तो प्रेम में उनको खाली चरण कहते थे, वो तो खाली हाथ आते थे तो कहते थे अरे कालीचरण जी आप खाली चरण हैं, हंस करके बोलते थे। और अपने महाराज जी के पास भी आते थे, सभी संतों के पास जाते आते थे। तो अयोध्या जी में परम सिद्ध संत श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, जिनका श्री विग्रह मलुक पीठ में भी मंदिर में विराजमान है, पूज्य श्री स्वामी परमहंस श्री स्वामी राम मंगलदास जी महाराज, बड़े उच्चकोटि के महात्मा थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे, सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि सिद्ध उनके सामने प्रकट होकर सत्संग करते थे, अद्भुत महात्मा थे, अद्भुत महात्मा। उनका जीवन चरित्र, उनकी अनुभव वाणी पढ़ने योग्य है। उनके एक से एक बढ़कर सिद्ध शिष्य हुए हमारे परमहंस जी महाराज भी उन्हीं के कृपा पात्र हैं, समर्थ महापुरुष थे गोकुल भवन वाले परमहंस जी। तो कालीचरण जी उनके पास पहुंच गए, हाथ जोड़ के रोने लगे, प्रार्थना किया, बोले महाराज हमारे कोई कल्याण का उपदेश हमको कर दीजिए, हम क्या करें हमारा कल्याण हो जाए। पता नहीं श्री परमहंस जी महाराज किस मौज में थे, उन्होंने एक मुसलमानी मंत्र बोल दिया, वो तो सिद्ध थे, उनके मुंह से जो निकल जाए। शायद हमें जैसा याद है, हमने स्वयं कालीचरण जी से सुना, परमहंस जी बोले लाला लाई लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जपो जाओ कल्याण हो जाएगा। क्या बोले? लाई लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जपो कल्याण हो जाएगा। अब ये तो बेचारे कांप गए, करह बाबा का मैं शिष्य, राम मंत्रा जपने की आज्ञा देते तो भले ये जपते, हम सीताराम सीताराम जपने की आज्ञा देते जपते, ये क्या विचित्र मंत्र सुना दिया, जा जपो इसको, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जपो। चले आए पर गए नहीं। दो तीन दिन बाद श्री गोपालाचार्य जी महाराज की कथा में पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि महाराज हम वहां गए थे गोकुल, वहीं पास में ही वहां से गोकुल भवन, गोकुल भवन गए थे, वहां तो परमहंस जी महाराज ने हमको ये कह दिया। श्री गोपालाचार्य जी ने कहा एक सिद्ध पुरुष की वाणी से जो निकल गया, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा को मानते तो इन दो तीन दिन में ही तुम्हें रघुनाथ जी का साक्षात्कार हो जाता, क्योंकि सारे शब्द श्री राम तत्व के ही तो वाचक हैं, शब्द ब्रह्म। तो आज्ञा जो मिल जाए, आज्ञा सिद्धम, मंत्र आज्ञा सिद्ध होता है, आज्ञा हो जाए भजन की उससे सिद्धि हो जाती है। आज्ञा सिद्धम क्रिया सिद्धम, जो मंत्र के जब की क्रिया है विधि है उससे, उस पूर्वक करने से सिद्ध होता है मंत्र। श्रद्धा सिद्धम, श्रद्धा होगी तो सिद्धावस्था प्राप्त होगी, श्रद्धा से मंत्र सिद्ध होता है। और सुमान सम, अच्छे पवित्र मन से, स्वच्छ मन से, खूब मन लगा करके मंत्र का जप करने से सिद्ध होता है। सुमानसम एवं च दक्षिणा सिद्धम मंत्रम सिद्धम यतस्ततः, दक्षिणा सिद्धम, इस प्रकार से मंत्र की सिद्धि होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये पाशुपत व्रत है, तदेतत् पाशुपतम व्रतम पशुपास विमोक्षणाय, पशुपास विमोक्षण के लिए इस पाशुपत व्रत की, पाशुपत व्रत की ये मर्यादा स्थापित की गई है, ये पाशुपत व्रत है। तो इस पाशुपत व्रत में मुख्य रूप से शरीर में भस्म धारण करने की बात कही गई है, हैं? तो भगवान शिव स्वयं धारण करते हैं, वही बात ध्यान में आई इसलिए मैंने कहा भस्म सर्वांग, सर्वांग में भस्म धारण करते हैं। कर्पूर विग्रह अर्धांग शैलात्मजा, और अर्धांग में भगवती परांबा श्री पार्वती जी वो अर्धांग में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, अर्धांग में भगवती परांबा विराजमान हैं। ब्याल नृकपाल माला विराजे, संपूर्ण श्रीअंग में नागों का श्रृंगार है और नरमुंडों की माला भगवान शिव धारण किए हुए हैं। ये नरमुंड की माला क्यों? देखो सामान्य मुंड नहीं है, महाभारत के अश्वमेध पर्व में यह बात लिखी हुई है कि जब सुरथ सुधन्वा से युद्ध हुआ है अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण का, तो महाराज जी वहां वो सुरथ सुधन्वा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, मस्तक कटने के बाद भी उनके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा, तो महाभारत में लिखा है कि उनके मुंडों को, सुरथ और सुधन्वा के मस्तकों को भगवान शिव ने बड़े आदर पूर्वक अपने मुंड माला में स्थान दिया। अर्थात ऐसे सिद्ध कोटि के जो भक्त हैं, जिनके रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता है, हड्डी से भी भगवान नाम प्रकट होता है, ऐसे सिद्ध भक्तों की मुंड और ऐसे सिद्ध भक्तों की ही चिता की भस्म और ऐसे ही सिद्ध भक्तों की अस्थियों को भगवान शंकर आभूषण के रूप में धारण करते हैं, इतना उनका भक्तों से प्रेम है। क्योंकि उनके उस भस्म से भी नाम ध्वनि प्रकट होती है, उनकी अस्थियों से भी नाम ध्वनि प्रकट होती है, भक्तों के आलिंगन का सुख भगवान शिव को प्राप्त होता है, वैष्णवालिंगन का सुख प्राप्त होता है, ऐसे वे धारण करते हैं। मौलि संकुल जटा, विशाल भगवान शंकर के जटाजूट हैं और सुंदर उनका जूड़ा बंधा हुआ है, उन जटाओं को मुकुट के जैसा सुंदर बांधा गया है और वे जटाएं इतनी प्रकाशमान हैं, लगता है विद्युत छटा, बिजली की किरण चमक रही हो। तटनी बरबारी हरि चरण कूतम, और वे जटाएं बड़ी पवित्र हैं, क्योंकि गंगा जी की धार उच्छलित हो रही है, चंद्रमा की कांति उस पर पड़ रही है, तो गंगा जी की उच्छलित धार वो ऐसे लग रही है मानो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के टुकड़े टुकड़े बरस रहे हों, भगवान शंकर की जटाओं से ऐसे नक्षत्रमाला बरस रही हो, ऐसी शोभा हो रही है। कानों में सुंदर कुंडल है और गरल कंठ, अपने उनके कंठ में गरल है, जहर है, कालकूट विष है, और गरल में कंठ में गरल होने के बाद, नाग के कुंडल होने के बाद भी भगवान शिव करुणा कंद हैं, अर्थात उस विष का प्रभाव उनके स्वभाव पर नहीं है, वे करुणा के कंद हैं, बड़ी भारी करुणा भगवान शिव के हृदय में है। ऐसे सच्चिदानंद जो परब्रह्म स्वरूप भगवान शिव हैं, वे अवधूत शिरोमणि हैं, ऐसे अवधूत शिरोमणि भगवान शिव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। शूल सायक पिनाकाशिकर, त्रिशूल धारण करते हैं, बाण धारण करते हैं, पिनाक नाम का धनुष धारण करते हैं, असि असि माने तलवार आप अपने करकमल में धारण करते हैं, क्यों? बोले शत्रुबन दहन एव धूम ध्वज वृषभ यानम, शत्रु बन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान आप इन सब दिव्य आभूषणों को, आयुधों को धारण करते हैं और वृषभ के ऊपर आप विराजमान होते हैं, वृषभ ही आपका यान है, वृषभ साक्षात धर्म का स्वरूप है, अर्थात धर्म के ऊपर आप आरूढ़ हैं, धर्मारूढ़ हैं, धर्म ही आपका वहन करता है, ऐसे आप परम धर्ममय हैं, धर्म ही आपको धारण करता है, अर्थात आप अपने जीवन में शिव तत्व को धारण करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में धर्म धारण करना ही चाहिए। आप धर्म धारण करेंगे, आप धर्म को हृदय में धारण करेंगे तो शंकर जी धर्म रूप वृषभ पर आरूढ़ होते हैं, शंकर जी आपके चित्त पर चढ़ जाएंगे, पर आपके जीवन में धर्मशीलता नहीं होगी तो भगवान शिव आपके चित्त के ऊपर, चित्त रूपी वृषभ के ऊपर भगवान शिव विराजमान नहीं होंगे। व्याघ्र गज चर्म परिधान, आप सुन ही चुके हैं, व्याघ्र चर्म का बहिर्वास, गज चर्म का उत्तरीय धारण करते हैं, उपरणा धारण करते हैं। विज्ञान घन, ऐसे विज्ञान घन सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमानम, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता मुनि मनुज सब भगवान शिव की सेवा करते हैं, जो सबके द्वारा सेवित हैं। जो नित्य प्रति तांडव नृत्य करते हैं, ये उषा काल में भगवती पराम्बा राजा राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती भवानी दिव्य सिंहासन पर विराजती हैं, और संध्या के समय प्रदोष की वेला में भगवान शिव के दर्शन का विशेष महत्व इसलिए है कि वो भगवान शिव की अत्यंत प्रिय तांडव वेला है। उस समय भगवान शिव का प्रदोष काल में दर्शन करने संपूर्ण देवता आते हैं, संपूर्ण ऋषि मुनि सिद्ध आते हैं, इसलिए उस काल में कहीं भी शिव मंदिर में जाकर दर्शन करने की विशेष महिमा है। हमें खूब स्मरण है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, जाओ जाओ पंडित जी प्रदोष वेला हो गई, गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन करके आओ, प्रदोष वेला में गोपेश्वर जी का दर्शन करके आओ। तांडव्रत नृत्य पर उस समय भगवान शिव तांडव नृत्य करने लग जाते हैं, भगवती सिंहासन पर विराजते, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान देवराज इंद्र सब भगवान का तांडव नृत्य दर्शन करने आते हैं, देवता वाद्य बजाते हैं, इंद्रादि देवता वाद्य बजाते हैं, भगवान शंकर के गण वाद्य बजाते हैं, असंख्यों असंख्यों वाद्य बजते हैं और भगवान शिव नृत्य करते हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमट डमन निनाद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम, इत्यादि प्रकार से बड़ा सुंदर दशकग्रीव ने भगवान शिव के तांडव का वर्णन किया है। तांडव नृत्य करते हैं, भगवान शंकर नृत्य प्रिय हैं, इनके सामने कोई नृत्य करे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और सेवा पूजा में कमी रह जाए तो कोई बात नहीं, पर नृत्य कर दे कोई तो जल्दी प्रसन्न हो जाते। रावण ने नृत्य करके तो प्रसन्न किया, बाणासुर ने नाच कर प्रसन्न किया, जितने भी प्रायः असुर हुए उन्हें शास्त्रीय नृत्य करके शिव जी को प्रसन्न किया। ये नृत्य प्रिय हैं। अभी लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आई, त्रिपुर के विनाश के पहले जब देवता सब वहां पहुंचे प्रार्थना करने के लिए, उसी समय भगवान शंकर ने भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कार्तिकेय जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था, तो ध्यान से सुना, बड़ी प्यारी कथा है। बहुत सुंदर श्रृंगार किया था कार्तिकेय जी का, कार्तिकेय जी सुंदर तो है ही हैं, परम सुंदर हैं, और माता जी ने श्रृंगार किया तो क्या कहना, राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी ने श्रृंगार किया तो क्या कहना, अति सुंदर। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्रभो देवाधिदेव, देखो तो सही आपके पुत्र आज कितने सुंदर लग रहे हैं, एक तो ये सहज सुंदर हैं, फिर मैंने श्रृंगार किया है, फिर गंगा जी भी इनकी माता हैं, गंगा जी ने श्रृंगार किया है और कृतिकाओं ने भी श्रृंगार किया है, इन सबके द्वारा श्रृंगारित बालक स्कंद कार्तिकेय कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देखो तो सही। तो शंकर जी ने देखा कार्तिकेय जी को, देख करके बड़े बात्सल्य भाव में शंकर जी भर गए, बड़े प्रेम से उन्होंने उठा करके गोद में ले लिया, मस्तक सूंघा, चुंबन किया, पुचकारा जैसे बालकों को करते हैं, फिर सामने खड़े हैं कार्तिकेय जी हाथ जोड़कर विनम्र भाव से, और शंकर जी उनके सौंदर्य को देख रहे हैं, और शंकर जी बोले कि पुत्र स्कंद नाचो। क्या कहा, प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा नाचो, कितने अच्छे, मैंने इतने सुंदर लग रहे, नाचो कितने बढ़िया लगोगे, नाचो। तो कार्तिकेय जी ने शर्म संकोच नहीं किया कि इतनी भीड़ भाड़ है हम कैसे नाचें, नहीं नहीं, आज्ञा हुई तो वे तुरंत थिरकने लगे, नाचने लगे। उनको जब वो नाचने लगे तो वाद्य भी बजने लगे नृत्य के, और उनको नृत्य करते देखकर शंकर जी भी नाचने लग गए, गणेश जी भी नाचने लग गए, वीरभद्र नाचने लग गए, नंदी नाचने लग गए, सब नाचने लग गए। ब्रह्मादि देवता भी अपने आप को पता ही नहीं चला वो कब, वो भी सब नाचने लगे, जितने थे सब नाच रहे थे। महाराज जी लिखा है कार्तिकेय जी के नाचने से शंकर जी को इतना आनंद हुआ, वो नाचे, बहुत आनंद होता तब कोई व्यक्ति नृत्य करता है, और सारी प्रकृति नाचने लगी, सूर्य चंद्र आकाश वायु पवन अग्नि जल समुद्र सब नाचने लगे, सारी प्रकृति ही थिरकने लगी। ये है भगवान शिव का नृत्य। देवता वो ले तो गई, हमारी तो हालत खराब हुई, हमारी बात तो गई, हम लोग तो आए थे परेशान हैं महाराज त्रिपुर के अत्याचारों से, आप हमको बचाइए, और ये तो नाचने में लग गया। उनका नाच कब तक पता नहीं पूरा होगा, नाच रहे हैं। हमने अपनी बात तो उनको कही नहीं पाई, तो जब बहुत देर हो गई नाचते नाचते, सब नाच रहे थे, तो सब देवता बोले, इंद्रादि देवता, जय हो जय हो जय हो, खूब जय जयकार करने लगे। जैसे ही जय जयकार करने लगे तो शंकर जी के प्रधान सेवक शिलाद के पुत्र नंदी, उनको बड़ा क्रोध आया। जैसे उन्होंने जय जयकार किया तो ध्यान भंग हुआ, ध्यान भंग हुआ तो नृत्य की गति थम गई और नृत्य बंद हो गया। इससे नंदी को बड़ा क्रोध आया, शिलाद के पुत्र नंदी जी को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने उठाया एक डंडा, और महाराज डंडा उठाकर खदेड़ा तो सब देवता भगे, ऋषि मुनि भगे, कोई ऊपर गिरा कोई नीचे गिरा, भगदड़ मच गई वहां, सबको खदेड़ दिया उन्होंने वहां से। विचित्र कथा है भाई, अतिथि के रूप में सब आए हैं, बेचारे देवता हैं, पूज्य हैं, उनको पाद्य अर्घ तो कुछ मिला नहीं, डंडा, और उनको लेकर के पीछे खदेड़ दिया, पड़ गए डंडा लेके पीछे। तो वहां एक ही बात समझ में आई, नंदीश्वर का कोई धर्म नहीं, नंदी का एकमात्र धर्म है हमारे स्वामी की प्रसन्नता में दखल नहीं पड़ना, खलन नहीं पड़ना चाहिए। मेरे प्रभु मेरे स्वामी इतने प्रसन्न होकर नाच रहे थे, और इन्हें अपनी अपनी पड़ी है, इन्होंने हाहाकार करके जय जयकार करके उनको नृत्य से रोक दिया। अरे जब तक अपनी इच्छा से नाचते तब तक नाचते, इन्होंने भगवान शिव के सुख में बाधा उत्पन्न की, इसलिए उन्होंने डंडा उठाया। ब्रह्मा जी शंकर जी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान तो खड़े रहे वहीं, देवता सब भगे वहां से। ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए तुमको डंडा उठाया गया, चलो फिर क्षमा मांगो। तब शिलाद के पुत्र नंदी को प्रणाम किया, बोले महाराज गलती हो गई, क्या करें, आर्त के चित रहे न चेतु, आर्त व्यक्ति के भीतर चेत रहता नहीं, हम लोग आर्त हैं, दुखी हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमको सब पता है कि तुम किस लिए आए हो, सब समाधान हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी, दो होते हैं, एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य, दो होते हैं, एक क्या होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। नृत्य किसको कहते हैं, ललित गतिपूर्वक हस्त पादादि विन्यास को नृत्य कहा गया, बड़े लालित्य पूर्वक अपने हाथ को पैर को हिलाना, मुंह को हिलाना, ग्रीवा को हिलाना, नेत्रों को हिलाना, इसको कहते हैं नृत्य। जैसे हमारे वृंदावन बिहारी रास बिहारी श्री कृष्ण नाचते हैं, इनका है नृत्य, और एक होता है नृत्य। उसमें ललित गति से हस्त पादादि विन्यास नहीं होता है, बड़ी जोर से पैर उठा उठा के पटके जाते, दम दम दम ऐसे। भगवान शंकर नृत्य नहीं करते, नृत्य करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा नंदकेश्वर काशिका का श्लोक, नृत्यावसाने नहीं लिखा, क्या लिखा है वहां, नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्य के अवसान में नहीं, नृत्यावसान, नृत्ता कैसा तांडव नृत्य करते हैं। शिव महीन में देख लीजिएगा, मही पादा घाता ब्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णोर भ्राम्यत भुज परिगुण ग्रह गणम, मही पादा घाता ब्रजति सहसा संशय पदम, जब धम धम करते हैं शंकर जी धरती ऐसे होने लग जाती है, संशयग्रस्त हो जाती है, अद्भुत तांडव है। तो उसका वर्णन श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं, और वो तांडव नृत्य का वर्णन भी ऐसे कर रहे हैं, उन शब्दों में कर रहे हैं कि उनको आप सुनिए तो लगेगा भगवान शंकर नाच रहे हैं। तांडवत नृत्य पर डमरु डिंडिम प्रवर, भगवान नृत्य कर रहे हैं, तांडवित नृत्य पर डमरु डिंडिम प्रवर, हुड़ुक हुड़ुक करके डमरू बज रही है, डिंडिम आदि वाद्य बज रहे हैं। वेश अशुभ है, लेकिन जो कल्याण की राशि है अशुभ इव भाति कल्याण राशि। महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन, आप जब तांडव नृत्य सृष्टि के महाप्रलय के समय करते हैं तो आपके तांडव नृत्य से ही महाप्रलय हो जाता है। ऐसे जो भगवान शिव हैं वो कैसे हैं? महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन, महाकल्पांत महाप्रलय के समान में ब्रह्मांड मंडल को जलाकर भस्म कर देते हैं। और भवन कैलाश, कैलाश आपका भवन है, ये बात तो जो कही जाती है ना कि शंकर जी ने कुछ बनाया नहीं, ये बात तो है ही है, बट के नीचे विराजते हैं। पर पुराणों में भगवान शंकर के कैलाश में उनके भवनों का भी बड़ा सुंदर वर्णन है, कैसे महल हैं, कैसे सुंदर सरोवर हैं, कैसे उनके सेवक सेविकाएं हैं, ये सब का बड़ा सुंदर शिव जी के धाम का वर्णन है। तो भवन कैलाश, कैलाश जिनका भवन है जहां वो रहते हैं। और काशी क्या है? बोले काशी उनकी कचहरी है, जान में ही बात, सोते हैं विश्राम करते हैं कैलाश में, और दरबार उनका कहां लगता है? वहां नहीं लगता दरबार, दरबार कहां लगता है? काशी में। इसलिए भोले बाबा सवेरे ब्रह्मवेला से लेकर सैन तक काशी में ही कचहरी लगाते हैं, और रात्रि को सोते समय फिर वहां। यद्यपि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सर्वत्र हैं तो काशी में भी हैं, लेकिन भाव राज्य की बात है। जैसे हमारे श्रीनाथ जी के लिए कहा जाता है कि श्रीनाथ जी की कचहरी है नाथ द्वारा, वहां रहते नहीं है, रहते नहीं वहां, रहते तो गिरिराज जी में हैं। जैसे ही संध्या आरती होती है तो तुरंत श्रीनाथ जी गिरिराज जी में आ जाते हैं और यहीं शयन करते हैं, और फिर मंगला करके फिर वहीं पहुंच जाते हैं नाथ द्वारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये उनका निवास स्थान है और कचहरी उनकी, दरबार लगता है उनका नाथ द्वारा में, मारवाड़ में। ऐसे ही हमारे भोले बाबा का भवन तो कैलाश है और काशी उनकी कचहरी है जहां उनका दरबार लगता है। अब देखो दरबार जहां लगता है ना, सारे समाधान वहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी शंकर जी से निवेदन करना है तो आपको दरबार में जाना पड़ेगा। वो दरबार क्या है? काशी। ये विश्वनाथ जी का दरबार है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी कहते थे कि काशी की कहावत है, चना चवेना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। महाराज जी अपने विद्यार्थी जीवन में जब वहां गए तो पैदल चल के नेमिषारण्य कुर्सी गांव से पैदल चलकर, उनके जीवन चरित में श्री सदगुरु चरितामृतम में वो सारी घटना का वर्णन है, आप लोग उस ग्रंथ में पढ़ लीजिएगा। महाराज जी कैसे कैसे पैदल काशी पहुंचे, वहां पहले तो गंगा जी में नहाए, वो कोई परिचय तो था नहीं कि कोई परिचय से अमुक जगह रुकना है वहां चले गए हों, तीन मित्र थे। और वहां जब पहुंचे तो पहुंचकर भूखे प्यासे थे, तो कहां गए? तो बोले कहीं कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेजी जमाना था उस समय अन्न पर भी कंट्रोल था, तो मणिकर्णिका आए, तो मणिकर्णिका आए तो सबसे पहले सतुआ बाबा के स्थान में सतुआ का सदा व्रत बट रहा था, पहले वहां रोज सतुआ बटता था इसलिए सतुआ बाबा मठ, इतना एक एक चुटकी सतुआ सबको मिलता था। तो महाराज जी कहते कि सतुआ मिला और सतुआ खा करके गुजारा कर, दो कुछ दिन ऐसे ही बीते, बाद में फिर विश्वनाथ जी की कृपा से व्यवस्था हुई। ये विश्वनाथ जी का दरबार है। चना चवेना भी मिल जाए, वो भी न मिले केवल गंगा जल ही मिल जाए, तो भी विश्वनाथ जी का दरबार मत छोड़ो। ऐसा उदार दरबार भूत भावन विश्वनाथ जी का है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आसीन काशी, जो काशी में विराजमान हैं और कैसे हैं, बोले तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो विश्व भवदंश संभव पुरारी। आप तज्ञ हैं, तज्ञ शब्द का अर्थ होता है तत्वम जानातीति तज्ञ, जो तत्व के जानकार हैं उसको तज्ञ, तत्वज्ञ को ही तज्ञ कहते हैं। परम तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, परब्रह्म स्वरूप हैं, यज्ञेश हैं, यज्ञ के अधीश्वर हैं, अच्युत हैं। अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो कभी च्युत न हुआ हो उसको अच्युत कहते हैं, जो न कभी गिरे न जिसके जीवन में कभी गिरने की संभावना हो उसको अच्युत कहते हैं। अर्थात आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, आप कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। विभो ऐसे है सर्वव्यापक विश्व भवदंश संभव पुरारी, ये सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा इंद्र चंद्रमा सूर्य वरुण अग्नि वसु मरुत यमराज ये सब के सब जो है ना अग्नि ये सब भवदंग्री सर्वाधिकारी, ये सबके सब आपके चरणों की पूजा करते हैं, आपके चरणों के पूजक बने हुए हैं। अर्थात एक दूसरा भाव ये है कि आपके चरणों की पूजा करने से ही ये अपने अपने लोकों में अधिकारी बन गए। अर्थात ब्रह्मा जी को ब्रह्मा पद आपने दिया, इंद्र को इंद्र पद दिया, चंद्रमा को चंद्रत्व, सूर्य को सूर्यत्व, वरुण को वरुणत्व और अग्नि को अग्निपद प्रदान किया, वसु को वसुत्व, मरुत को मरुतत्व और यमराज को यमत्व, ये सब आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ। हे प्रभो, अब देखो यहाँ भगवान शिव का केवल देवता के रूप में, महादेव के रूप में, परब्रह्म के रूप में वर्णन किया जा रहा है। अर्थात जो महादेवांतर्यामी प्रभु श्री राम हैं, उनके साथ सर्वांतर्यामी श्री राम के साथ महादेव तत्व का अभेद है, उनका स्मरण करते हुए ये स्मरण किया जा रहा है। हे भगवान, आप अकल हैं, अर्थात आपको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता है, आप मायिक उपाधियों से शून्य हैं, निरुपाधिक हैं, निर्गुण हैं। निर्गुण शब्द का अर्थ है प्रकृति के गुणों से आप रहित हैं, माया वाले गुण आप में नहीं है, दिव्य अमायिक असंख्य कल्याण गुणगण निलय आप हैं, निरंजन हैं, माया का दोषों का कालिस्व आप में बिल्कुल भी नहीं है, निर्लेप हैं। ब्रह्म कर्म पथ मेक मज निर्वकारम। हे भगवान, आप निरंजन ब्रह्म हैं, कर्म पथम एकम अज, कर्म पथ का भी आश्रय एकमात्र आप ही हैं, कर्म पथ में आप ही, माने कर्मों का अंतिम परिणाम आपकी ही प्रसन्नता है, जन्म से रहित हैं, अज हैं और निर्विकारम, आप में कोई विकार नहीं है। अखिल विग्रह, ये सारा विश्व ब्रह्मांड आपका ही स्वरूप है, क्योंकि अष्टमूर्ति जो भगवान शिव हैं उसमें धरती भी उनका स्वरूप है, पर्वत भी उनका स्वरूप है, जल भी उनका स्वरूप है, अग्नि भी उनका स्वरूप है, सूर्य चंद्र भी उनके स्वरूप हैं, आत्मा भी उनका स्वरूप है, तो अष्टमूर्ति भगवान शिव हैं, इसलिए उन्हें अखिल विग्रह कहा गया। उग्र रूप, बड़ा उग्र आपका स्वरूप होने पर भी शिव, उग्र रूप शिव, स्वरूप उग्र होने पर भी आप परम कल्याणमय हैं। भूप सुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम, आप सबके स्वामी हैं और सर्वगत हैं, सबके भीतर विराजमान हैं, सर्व सर्वोपकारम। देखो श्रीमद् भागवत में एक ध्यान हम दिलाना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत में जहां श्री भगीरथ जी महाराज का और गंगा जी का संवाद है, वहां ध्यान करो, वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है गंगा जी ने कहा कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगी, किंचाहम न भुवम यास्ये, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। क्यों? नरा मह्यम मृजन त्यघम, मनुष्य मुझ में पापों का परिमार्जन करेंगे और फिर मैं अपने पापों को कहां ले जाऊंगी। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या यह है कि मैं वेग पूर्वक जब ब्रह्म सदन से नीचे आऊंगी तो धारेषित को वेगम पतंत्या में मही तले, मैं धरती पर गिरूंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा, कौन मुझे धारण करेगा। भगीरथ जी बोले दोनों समस्याओं का समाधान है। क्या समाधान है? बोले पहली समस्या का समाधान तो यह है कि साधवो न्यासी न शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरं त्यघम तेंग संगा ते स्वास्ते यगभिधरी ही तेषु अगभिधरी आस्ते। साधव माने जो परोपकारी है, न्यासिना करते जो विरक्ता चतुर्था श्रमिना, विरक्ता विरक्त हैं, शांत हैं। साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे जो लोक पावन संत हैं, ऐसे संत जब आपके जल में स्नान करेंगे तो जब उनका पवित्र देह आपके जल से स्पर्श होगा तो आप भी निष्पाप हो जाओगी। गंगा जी बोली तब तो कोई साधु हमारे जल में स्नान करेगा ही नहीं। क्यों? दुनिया करे पाप वो आके धोए गंगा जी में, और गंगा जी में साधु स्नान करें तो सब पाप उन पर चढ़ जाएं। तो पाप चढ़ाने के लिए थोड़ी कोई गंगा जी स्नान करते हैं, संत काहे को गंगा नहाएंगे। कहीं हम लोग हमारे जैसे लोग ना समझ लें कि हमारे नहाने से गंगा जी निष्पाप होती हैं, इसलिए लक्षण लिख दिए पहले से, ये लक्षण होंगे उनके स्पर्श से। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना ऐसे संत। भगीरथ जी बोले संतों को पाप छुएगा नहीं। क्यों? तेषु अगभिद हरि आस्ते, उनके हृदय में ऐसे भगवान विराजे हैं जो संपूर्ण प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं जा सकता, ऐसे भगवान के सामने पाप नहीं जा सकता। अर्थात संतों के पवित्र देह का स्पर्श करते ही पाप जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि उनके हृदय में अगभिद हरि विराजमान है। ये समाधान तो हो गया। अब मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तो भगीरथ जी ने कहा धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। यहां हमें केवल इतना अंश समझाना था, इसलिए इतनी चर्चा हमने की। हे भगवती गंगा, तुम्हारे वेग को धारण करेंगे भगवान शिव। क्यों? कौन से रुद्र, कौन से शिव? आत्मा शरीरिणाम, जो प्रत्येक प्राणधारी की आत्मा है। शरीरयाम आत्मा, इसलिए क्योंकि अष्टमूर्ति है ना भगवान शिव, तो आत्मा भी उनका स्वरूप है। अब बोलो बिना आत्मा के कोई है क्या? इसलिए सबके भीतर शिव आत्म रूप में प्रतिष्ठित हैं, आत्मा उनका स्वरूप है। और स्पष्ट कर रहे हैं आगे, यस्मिन्नो तप्रोत मिदम विश्वम साचीव तंतुसु, जिन भगवान शिव में सारा विश्व ओतप्रोत है। कैसे? बोले शाटी व तंतुसु, जैसे साड़ी में धागे, जैसे साड़ी में धागे ओतप्रोत हैं, ऐसे धागे धागे तो हैं साड़ी में, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में शिव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुने, उसी भागवत में उन्हीं सुखदेव जी ने नौवें स्कंध में श्री शंकर भगवान को आत्मा कहा सबका, और कहा सारा विश्व जिनमें ओतप्रोत है साड़ी में धागों की तरह। और ठीक उसके आगे वाले स्कंध में, दसवें स्कंध में, ब्रजांगनाएं ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को कह रही हैं, प्रेष्ठो भवासनुव्रताम किल बंधुरात्मा तनुभृताम भवान प्रेष्ठः जितने शरीरधारी हैं उनके प्रियतम आप ही हैं, क्योंकि आत्मा केल बंधुरात्मा, आप सबके बंधु हैं क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। अब गोपियां कह रही हैं कि सबके आत्मा श्री कृष्ण हैं, भगीरथ जी कह रहे हैं कि सबके आत्मा श्री रुद्र हैं, और सुखदेव जी तो दोनों ही बात कह रहे हैं, सबके आत्मा शिव, सबके आत्मा कृष्ण। अब तो चक्कर पड़ गया कि नहीं, दो आत्मा है कि एक आत्मा है, बोलो कितने, एक ही तो होगा। इसका मतलब क्या है? बिना खींचतान का अर्थ, हरि हरयोह अभेदः, भगवान श्री हरि और भगवान श्री शिव ये अभेद ही हैं, वे ही हरि हैं, वे ही हर हैं। इसलिए दोनों ही आत्मस्वरूप ही हैं। शिव आत्मा है ये कह दो, अथवा नारायण आत्मा है ये कह दो, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बात। अब भैया संप्रदाय खींचतान तो अलग ढंग की है, उससे तो अपने को हाथ ही जोड़ना है। जो भगवान व्यास का सिद्धांत है वही सबको मानना चाहिए, शास्त्र का मत मानना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सबके आत्मा हैं, अकल निरुपाधि निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथमेक मज निर्विकारम अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम। सबका उपकार करने वाले आप हैं, और ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तव पाद मूलम। हे भगवान आप मूर्तिमंत ज्ञान हैं, हे भगवान आप मूर्तिमंत वैराग्य हैं, हे भगवान आप ही भक्तों के एकमात्र धन हैं, कैवल्य का सुख भी आप ही हैं। एक भाव तो ये हो गया, और दूसरा भाव ये है कि आप ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए आपकी कृपा के बिना किसी जीव को ज्ञान मिलता नहीं। आप वैराग्य स्वरूप हैं, इसलिए आपकी कृपा के बिना किसी को वैराग्य संसार से भोगों से होता नहीं है। आप धन और धर्म दोनों को प्रदान करने वाले हैं, धन भी आपकी कृपा के बिना नहीं मिलेगा, और धर्म निष्ठा भी आपकी कृपा के बिना जागृत नहीं होगी। कैवल्य का सुख मोक्ष का सुख भी आपकी कृपा से ही प्राप्त होता है। सुंदर सुख सौभाग्य उसी जीव को हे शिव मिलता है जिसके सानुकूलम जिसके अनुकूल आप हैं। लेकिन हे भगवान क्या कहें, बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ, फिर भी ये मूढ़ नर संसार पथ में आरूढ़ है, संसार में भटक रहा है। भ्रमत भव विमुख तब पाद मूलम, आपके चरणों से विमुख होने के कारण ही ये जीव संसार के चक्र में भटक रहा है। आपके चरणों के शरण हो जाए, आपके सन्मुख हो जाए तो पशुत्व से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आप पशुपति हैं, और फिर संसार चक्र से छूट जाएगा। इसलिए अंतिम चरण में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, नष्ट मति दुष्ट अति कष्ट रत खेदगत दास तुलसी शंभु शरण आया देही कामारी श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया। कितनी सुंदर बात, नष्ट मति दुष्ट अति। यहां भगवान शंकर का संबोधन है कामारी, काम के अरी, काम रूप जो शत्रु है, काम रूप जो विकार है उसके आप शत्रु हैं, काम को जलाकर भस्म कर देने वाले हैं, आप कामारी हैं। यहां तुलसीदास जी महाराज का संकेत है कि जीव के दुख और दुर्दशा का एकमात्र कारण है उसका काम, अर्थात उसकी कामना, उसकी इच्छाओं से ही उसकी ये दुर्दशा भई है, उसी से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, वह अत्यंत दुष्ट कष्टों में पड़ा हुआ है, हे भगवान आप मेरी कामनाओं का नाश कीजिए, क्योंकि बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता। और बाबा शंकर जी संतोष के स्वरूप हैं। मानो शंकर जी ने कह दिया हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो तो आपके भजन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। हर चीज में संतोष, खाने में संतोष, पहनने में संतोष, रहने में संतोष, हर चीज में संतोष, इसलिए भजन नहीं हो रहा। देखो शंकर जी को न कपड़े में संतोष है, कपड़ा ही तो पहनते नहीं बिचारे, कुछ नहीं, मकान वकान भी नहीं बनाया, वो संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। देखो उनकी गृहिणी तो अनंत अनंत अनंत अनंत ब्रह्मांडों का पेट भरती है, पेट पालती है भगवती अन्नपूर्णा, और स्वयं शंकर जी वहां नहीं खाते हैं, वो अपना खप्पर लेकर महात्माओं के यहां चले जाते हैं, से तारा लाओ मधुकरी, मधुकरों को रोटी मांग लेते हैं। घर में झगड़ा होना चाहिए बाबा की नहीं, वो कहे हम अनंता उन महात्माओं को भी तो हम ही खिला रहे हैं, और तुम वहां बताओ अन्नपूर्णा जिसकी गृहिणी हो और वो भीख मांगे तो झगड़ा तो होगा कि मैं सबको खिलाती हूं तुम भीख मांगते हो, बताओ हमारी तो नाक कट रही है। पर बिल्कुल झगड़ा नहीं होता है, सब भजन में लगे, हर हाल में शिव संतुष्ट हैं। तो आप संतोष के स्वरूप हैं, आपकी कृपा के बिना जीव को संतोष नहीं आता, कामनाओं का नाश नहीं होता, और जब तक कामनाओं का नाश नहीं होता तब तक ईमानदारी से जैसा भजन बनना चाहिए वैसा भजन बिना कामनाओं के नाश के नहीं बनता है। एक बात कह दें, बड़ी अच्छी बात, कानपुर वाले मिश्रा जी महापुरुषों की कृपा हुई और खूब नाम जप उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में राम राम तो खूब किया लेकिन मन में कामनाएं बहुत थी, अच्छी नौकरी नौकरी हो गई, बच्चों की अच्छी नौकरी हो जाए, बेटियों के अच्छे घरों में विवाह हो जाए, मकान बन जाए, जमीन जाए, सब कामनाएं संसारी में होती, बोले सब कामनाएं हमारी पूरी होती चलेगी, राम राम भी करते चले गए। लेकिन ठाकुर जी के इस दास की वाणी से सत्संग से उन्होंने कहा जब से हम जुड़े तब से फिर मन में धीरे धीरे कामनाओं का नाश होता चला गया, और कहते महाराज जी से जुड़ने के बाद जो 20 वर्ष हमने राम नाम किया है वो केवल और केवल राम जी की प्रसन्नता के लिए किया है, मैंने कोई कामना संसार की मन में नहीं रखी। और ये कहा कि मैं पूर्ण आनंद में हूं, पूर्ण सुखी हूं। बोलते बोलते भगवत धाम गए, राम राम करते करते भगवत धाम गए, पत्नी से कहा बस इतने समय का संग था, कोई रोना धोना नहीं, हो गया काम खत्म, मैं खूब प्रसन्नता पूर्वक श्री ठाकुर जी की सन्निधि में जा रहा हूं। होश आवास में चैतन्यता पूर्वक राम राम करते हुए भगवत धाम, हमने तो नहीं देखा लेकिन जैसा संदेश आया कि शरीर छूटने के बाद इतनी दिव्यता थी उनके स्वरूप में कि कोई कह ही नहीं सकता कि शरीर छूट गया इनका। ये है राम राम की महिमा, ताजी घटनाएं परसों की घटना है। इसका मतलब है कि राम राम तो तमाम लोग करते हैं पर वो राम नाम कामनाओं में अटक भटक जाता। अयोध्या जी में एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, श्री राम रगड़े बाबा, 100 साल की उम्र तक तो उन्होंने उम्र बताई लोगों को, और 100 साल के बाद फिर वो 100 नहीं गिनते थे। जब यहां आए वृंदावन की बैठक की तो हमने पूछा बाबा कितनी उम्र है, बोले 27 वर्ष, 100 हटा दिया उन्होंने, 127 साल की उम्र थी उनकी, बोले 27 वर्ष बड़े अच्छे महात्मा थे, बाबा श्री राम रगड़े दास जी महाराज। तो जब उनकी शरीर में बल था तो उन्होंने जो साधन किया, तो प्रहलाद घाट है अयोध्या जी में, प्रहलाद घाट पर बट का पेड़ है, अभी भी है वो, जैसे बंदर चढ़ जाता है ऐसे बट के पेड़ पर चढ़ जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं अपने सारेग्राम जी रखते थे, वहीं भजन करते थे, तो सरयू स्नान के लिए उतरते थे, स्नान वगैरह के लिए उतरते थे, बाकी पर बट पर ही चढ़ जाते थे, वहां कौन जाएगा उनको चरण छूने प्रणाम करने। ठंडी गर्मी बरसात बहुत लंबे समय तक रहे और बड़े बड़े विचित्र नाटक करते थे श्री राम रगड़े बाबा, खूब बढ़िया संत सेवा भी करते थे। कभी उनका मन होता तो अयोध्या जी में मेला का समय होता तो बढ़िया सरयू जी की मिट्टी गोपी चंदन लगा के, इतना लगाते चंदन के दाढ़ी बढ़िया ऐसी कर लेते, उस मिट्टी से ऐसे करके ऐसे मूछ ऐसी कर लेते, पूरा चोला चढ़ा लेते गोपी चंदन का, ऊपर से श्वेत चंदन का सुंदर पान के पत्ता बराबर श्री खूब सुंदर तिलक लगा लेते, जटा भी थे उनके सारे शरीर में अखंड भस्म, और फिर वो मूछ जो ऐसी हो जाती ना दाढ़ी मूछ, उसमें अगरबत्ती लगा लेते सुगंधा। राम रगड़ा सबसे तगड़ा खड़े हो जाते, और आड़बंद आड़बंद में भी खोंस लेते अगरबत्तियां, और बढ़िया अगरबत्ती धूप धुआं हो रहा है, खड़े हैं सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। अब परिक्रमा चले अयोध्या जी की, प्रहलाद घाट के सामने से निकलती परिक्रमा, जिसके गले में देखा कि कंठी नहीं है, एक जोर से हाथ पकड़ा, इतनी जोर से हाथ पकड़ते लगता हाथ ही टूट जाएगा, जोर से हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कान में जोर से कह श्री सीताराम, और तुरंत एक तुलसी का हीरा गले में डाल, चल बच्चा नेवरा डोल रहा था बस। अब उनको कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन अयोध्या जी में आया है, परिक्रमा दे रहा है, गले में तुलसी नहीं है, कान में नाम नहीं, श्री सीताराम जोर से कान में बोल के तुरंत हीरा गले में डाल देते जा। बड़े से बड़े पहलवान की हिम्मत नहीं जो उनसे छूट जाए, और ऐसा शरीर था, दिव्य महापुरुष थे, हमने खूब दर्शन किया। तो विचित्र विचित्र लीलाएं, एक गांव में गए अन्न लेने के लिए साधु सेवा के लिए, गांव वाले नास्तिक थे, वो अच्छे जहां भगत वहां नहीं जाते थे, जहां नास्तिक वहीं जाते थे कृपा करने के लिए, दस पांच त्यागी उनके संग रहते थे, बोले लाओ लाओ अयोध्या में वहां सेवा होती है अन्न लाओ, सब लोग किसानों से कहा अन्न लाओ, तो वो सब ऐसे ही थे उठपटांग लोग थे, बोले यहाँ अन्न वन्न नहीं मिलेगा, तमाम मांग तुम्हारे जैसे तमाम मांगता आते हैं, अन्न नहीं मिलेगा। तो पेड़ पे चढ़ने का अभ्यास, एक बहुत पुराना पीपल था, फट से उस पर चढ़ गए, चढ़कर उसकी सबसे ऊपर की जो शाखा थी उस शाखा पर एक पैर से लटक गए, ऐसे झूलने लगे, और बोले देख लो बच्चा मैं सिर के बल झूल रहा हूं, यहां से धड़ाम से नीचे गिरूंगा, फिर डब्बल प्रेत बनूंगा, पूरा गांव खाली करवा दूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबका जय सब जय सियाराम हो जाएगा। और महाराज सब लोग डर गए, अब गिरा बाबा, अरे बाबा उतर आओ बाबा उतर, अरे नहीं अन्न इकट्ठा करो अन्न इकट्ठा करो, सब ने अन्न इकट्ठा किया, बैलगाड़ी में लदाया ले आए, और फिर बांटते थे, वो परम विरक्त महात्मा थे, कोई संग्रह वगैरह नहीं, लुटाते थे, माघ मेला में भी वो पधारते थे, कुंभ में भी पधारते थे, कुंभ में ही उनका शरीर पूरा हुआ था, बड़े अद्भुत महापुरुष थे अयोध्या जी में, क्या भारतवर्ष में सभी उनका आदर करते थे, श्री राम रगड़े दास, राम रगड़े दास जी महाराज, श्री राम रगड़े बाबा लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम वो बनाए। तो एक बात आ गई कामना शून्य होकर राम राम करने की, एक मोटा भगत आ गया, मोटा भगत जानते हो, शरीर से मोटा न हो रुपए पैसे से मोटा, उसकी कामनाएं कुछ पूरी हो गई वहां, तो बाबा के पास आकर के बोला कि बाबा आपकी अनुमति हो तो ये पूरा स्थान हम बढ़िया सुंदर, अभी तो साधु लोग आते थे बाबा हम अपनी कुटिया बना लो, बोले हाँ बना लो, तो साधु ने अपने ढंग का झोपड़ा उपड़ा डाली, ऐसा था प्रहलाद घाट एकदम पक्कड़ सा स्थान। उसने कहा हम बढ़िया से सुंदर बना देंगे, सुंदर मंदिर बना देंगे, राम जी की स्थापना हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, अकेले ही आपका सेवक है, बस आपकी अनुमति हो जाए, आज्ञा हो जाए, अभी सब पूरा स्थान अकेले बना दूंगा, थोड़ी आसपास की जमीन भी खरीद दूंगा, खूब लंबी चौड़ी जमीन हो जाएगी, सुंदर विशाल स्थान हो जाएगा। तो पहले तो महाराज वो सुनते रहे, और जब उसकी बात पूरी हुई तो उठाया उन्होंने डंडा, डंडा उठाया, बहुत ध्यान से सुने, बात पूरी हुई तो बड़ी जोर से डंडा उठाया, और डंडा उठा करके जैसे ही डंडा उठाया सुबह तो सावधान था, वो समझ गया कि महात्मा है, पता नहीं डंडा देने वाली कृपा कर, भगा वहां से, वो डंडा लेकर उसके पीछे पड़ गए, वो आगे आगे भागे, वो पीछे पीछे भागे, वो थर थर कांप गया, बोले महाराज मैंने ऐसा क्या कह दिया, हम तो सेवा करने आए थे, आप तो पीछे ही पड़ गए। देख बच्चा कान खुलकर सुन ले, हमारा एक एक राम नाम श्री रघुनाथ जी के चरणों में पहुंचता है, हमारा राम नाम ईटा पत्थर बनने वाला नहीं है, हमारा राम नाम मान बढ़ाई रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा के रूप में बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो भी राम नाम लेते हैं वो केवल और केवल अपने श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए लेते हैं। कह के बाबा पुनः दौड़ के गए, और जैसे बंदर चढ़े ऐसे फट से बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। भैया कामना शून्य होकर भजन करना, भजन करने वाले के भीतर कई बार कामनाएं भी पैदा होती हैं, पर रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने की, हे प्रभु जैसे किसी छोटे बालक के हाथ में लड्डू लग जाए, लड्डू हाथ में पड़ जाए और उस लड्डू में जहर पड़ा हुआ है, और उसकी माँ को पता चल जाए कि ये जहरीला लड्डू बालक के हाथ में आ गया, तो क्या माँ उस बालक के हाथ में वो लड्डू रहने देगी, उसके मुंह में लगाने के पहले ही बलपूर्वक उसका लड्डू छीन लेगी, उसका हाथ धो देगी, अपने आंचल से पोंछ देगी, भले ही वो बालक नहीं समझता कि लड्डू जहरीला है, और वो बड़ा दुखी होगा, माथा पटक लेगा, रोने लग जाएगा, मैया को नोच लेगा, छोटे बच्चे काट भी लेते, काट भी लेगा, लेकिन इतना सब कुछ सह के भी माँ उस जहरीले लड्डू को बालक को नहीं खाने देगी। ऐसे ही हे नाथ, आपकी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति के अतिरिक्त, आपके प्रेम अनुराग के अतिरिक्त संसार के जितने भोग हैं, लौकिक पारलौकिक जितने भोग हैं, पदार्थ हैं, वो सब जहर के लड्डू के जैसे हैं, हमारे प्रारब्ध के अधीन होकर मेरे हाथ में भी आ जाएं, तो भी आप कृपा करके हमसे छीन लेना, भले हम रोवे, नारद जी बड़े रोए गाए कि हमारा ब्याह क्यों नहीं होने दिया, भले ही रो गए लेकिन भगवान ने ब्याह नहीं होने दिया नारद जी का, उसमें भलाई नहीं थी, नहीं ब्याह होने दिया, तो इस प्रकार से प्रभु आप हमारा हित कीजिए, जे विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा, हैं ये प्रार्थना करते रहना। कामना से भजन का जो सर्वोत्तम फल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसलिए निष्काम भाव से किया गया जो भजन है, निष्काम भाव से की गई जो भक्ति है, उसी को सर्वोपरि भक्ति माना गया, क्योंकि जब व्यक्ति कोई कामना करता है तो जिस पदार्थ की, जिस वस्तु की प्राप्ति की कामना करता है, वो वस्तु उस वस्तु उस पदार्थ का भक्त होता है, देवता का भक्त नहीं होता, क्योंकि देवता की भक्ति तो हो गई साधन, देवता तो हो गया साधन, और वो विनाशी संसार की वस्तुएं हो गई साध्य, तो भगवान अविनाशी हैं, वो तो हो गए साधन, और संसार की विनाशी वस्तुएं हो गई साध्य, ये बुद्धिमानी हुई कि मूर्खता हुई, विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर लिया जाए ये तो हुई बुद्धिमानी, वो अविनाशी भगवान की भक्ति करके विनाशी भोगों को प्राप्त किया जाए, ये हुई मूर्खता। इसलिए चाहे भगवान शिव की उपासना करो, चाहे भगवती की उपासना करो, चाहे गणपति की उपासना करो, चाहे भगवान रामकृष्ण नारायण की उपासना करो, उपासना निष्काम भाव से होनी चाहिए, कामना नहीं। और एक बात और हम निवेदन कर दें आपको, कामना वाली भक्ति करने वाला व्यक्ति बहुत घाटे में रहता है। उदाहरण दें आपको, हम प्रसन्न होकर आपको सब कुछ देना चाहते हैं, अरे सब कुछ की क्या चले, अपने आप को भी देना चाहते हैं, इतने प्रसन्न हैं हम, तो इतने प्रसन्न हैं भीतर से आपकी सेवा से, आपकी पूजा से, आपकी उपासना से, आपकी भक्ति से, आपकी स्तुति प्रार्थना से, और आपने कह दिया महाराज हमको तो केवल बस इतना ही दे दो, हमको तो यही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपने हमारी उदारता पर प्रतिबंध लगाया कि नहीं, जो उदार चक्र चूड़ामणि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, जो उदार दाता सब कुछ देना चाहता है उसके सामने कोई कामना रखकर आपने उनकी उदारता पर प्रतिबंध लगा दिया, ताला डाल दिया, तो आप घाटे में रहे कि मुनाफे में रहे? तो कामना करने से वही कामना पूरी होगी, अब वो कामना भी पूरी होगी उसमें भी बनिया वाला हिसाब किताब भगवान लगा लेते कई बार, वो कहते कितने स्तर की कामना है, कितना भजन किया, कितना दान, उसी हिसाब से नाप तौल के, ऐसा भी हो जाता है। और निष्काम भाव से भजने वाले को ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते। इसलिए कामना नहीं करनी, एक ही इच्छा करनी, जे ही प्रिधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अच्छा एक और उदाहरण, छोटा बच्चा अपनी मां के आश्रित होता है, होता है माता पिता, उस बच्चे को कोई इच्छा करनी पड़ती कि हमको भोजन कराओ, हमको कपड़ा पहनाओ, उसको कोई इच्छा नहीं करनी, इच्छा करनी पड़ती उसको, वो तो बोलना ही नहीं जानता, छोटा बच्चा है, पर उसकी सारी इच्छा की पूर्ति पिता माता करते हैं। गरीब से गरीब पिता माता भी खुद भूखे रह के बच्चों का पेट भरना चाहते, पेट भरना चाहते कि नहीं, कुछ वस्त्रहीन होकर उन्हें वस्त्र पहनाना चाहते हैं। अरे भाई, सामान्य संसार के पिता माता अपनी संतान पर इतना वात्सल्य करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, ये मेरा बच्चा है, इसको कुछ मांगना न पड़े किसी से, हम स्वयं कष्ट सहकर इसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें, तो जो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, जिनका जीव जगत पर अत्यंत वात्सल्य है, उन भगवान के हृदय में हम जीवों के ऊपर कितना वात्सल्य, उन श्री अवध बिहारी, उन श्री रमण बिहारी के हृदय में जीवों पर कितना वात्सल्य है, वो बिना कुछ मांगे सब कुछ देंगे। इसलिए संत मलुकदास जी ने कहा, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, बिन मांगे हरि देता, कहे मलूक निष्काम भजे जे तिन आपुन करी लेता। जो निष्काम भाव से भजते हैं उनको तो वह अपना कर लेते हैं। तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये काम जो है, कामना इच्छा, ये कामना इच्छा जब तक रहती है तब तक जीव के द्वारा किया गया साधन भी उत्तम सिद्धि को नहीं दे पाता है। और इस कामना रूप काम को जलाने की शक्ति, हे भूत भावन विश्वनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आप ही काम को जलाकर भस्म कर सकते हैं। और जब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा, कामनाओं का नाश कैसे होगा, संतोष से होगा। हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रसन्न रहो, लॉकडाउन हो गया तो भी प्रसन्न रहो। अभी एक पूज्य पंडित श्री शैलेन्द्र नाथ पांडे जी कह रहे थे, दर्शन विभागाध्यक्ष गुरु जी, वो कह रहे थे एक दिन मिले तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, लोक शब्द को हम संस्कृत का मान लेते हैं और डाउन शब्द तो अंग्रेजी है ही है, तो बोले लोक उठाई कब, ये तो सदा से लोक डाउन ही रहा, डाउन की ओर जा रहा, नीचे की ओर जा रहा संसार, ये लोक डाउन ही है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम पर लोग हाहाकार कर रहे हैं, इसको भी प्रभु की प्रसन्नता मानकर स्वीकार करो। भाई सबको रेस्ट मिलता है, विश्राम मिलता है, इस प्रकृति पर हमने इतने घाव कर दिए हैं, क्या अपने घाव प्रकृति भरे, इतना भी विश्राम हम लोग तो दे नहीं रहे थे प्रकृति को। ठाकुर जी ने कहा ये प्रकृति मेरी सेविका है, दासी है, बहुत घाव संसार के लोगों ने कर दिए हैं, राम जी ने थोड़ा सा इशारा कर दिया, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों का ज्ञान विज्ञान सब धरा रह गया, बड़े बड़े विश्व शक्ति और महाशक्ति बनने वाले लोग, उनकी सारी शक्ति सामर्थ्य धरी रह गई, एक क्षण में पूरा संसार में हाहाकार हो गई। अब देखो आकाश कितना साफ हो गया, नदियां कितनी स्वच्छ हो गई, पक्षी कितने प्रसन्न हो गए। नाम हम नहीं लेंगे, एक बहुत अच्छे महानुभाव जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बहुत अत्यंत निकट हैं, उन्होंने कहा फोन पर, उन्होंने कहा कि महाराज जी तो ऐसे लग रहा है कि महीना में 25 दिन खूब काम करे सब, 5 दिन का पूरी तरह लॉकडाउन पूरे संसार में होना ही चाहिए, तो 5 दिन में लोगों को थोड़ी शक्ति तो मिले और प्रकृति को भी थोड़ा विश्राम मिले। लेकिन नहीं, हमने प्रकृति को इतने घाव किए हैं, उन घाव में मरहम लगाने का अवकाश भी हम नहीं दे रहे हैं। ये किसका, ये कारण किसका है, ये है कामना का कारण, और इस कामना रूप काम को भस्म करने की सामर्थ्य हे प्रभु आपकी है। कामारी आप, कामारी हैं अर्थात आप संतोष के देवता हैं, आप हमारी कामना का नाश कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। कामनाओं ने ही हमारी बुद्धि को नष्ट कर दिया है और दुष्टता की ओर हमें बढ़ा दिया है, हम बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, बड़े दुखी हैं भगवान, ऐसा तुलसीदास, हे भगवान विश्वनाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे काम के शत्रु मेरी कामना रूप काम को जलाकर भस्म कर दीजिए, क्योंकि इसके भस्म हुए बिना राम जी के चरण कमलों में प्रेम होगा ही नहीं। श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया, ऐसी भक्ति चाहिए जो अनवरत हो। अनवरत माने लगातार। दो तरह की भक्ति होती है, एक भक्ति ऐसी होती है, कहावत हमारे साधुओं में प्रसिद्ध है, नई भक्ति 9 दिना खेचा तानी 10 दिना, एक भक्ति ऐसी होती है। थोड़े दिन किसी अच्छे महापुरुष से जुड़े, कथा कीर्तन सत्संग में गए और मन में आया वैराग्य, करे अब तो बस भजन करेंगे, भज ले उसो राम, कर ले उसको काम, बहुत दुनिया के जंजाल में उलझ गए हैं। कहते ना कि कैसा है, फुर्सत न होगी काम से हैं? हाँ, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। ऐसा बहुत कहावत प्रसिद्ध है। अब तो भजन करेंगे, महाराज हमको मंत्र दे दीजिए, भजन की विधि बता दीजिए। बता दिया महात्मा ने। अब बढ़िया तिलक लगाए, हाथ में माला झोली लिए, घर पहुंचे, बैठ गए। सबसे पहले परिवार के लोगों ने टोकना शुरू किया, अरे ये क्या, हमारे पुरखों ने ऐसा नहीं किया, तुम ये नया पंथ चला रहे हो, बताओ ये का चिंता में का लगा लिए, सब बताओ। ये तो ऐसा आपको सुन के हंसी आएगी। एक पंडित जी हमारे महाराज जी के पास रहते थे, पढ़ते थे, हमारे साथ ही पढ़ते थे। बाद में वो गृहस्थ में चले गए, विवाह हो गया उनका। तो उनकी चोटी बहुत बड़ी थी, किसी किसी के बाल बहुत बढ़ते हैं, चोटी खूब बड़ी थी, लंबी चोटी थी उनकी। ब्याह के बाद आए तो चोटी इतनी थी, आश्चर्य है इतने जल्दी आपकी चोटी झर गई, इतनी लंबी चोटी छोटी कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा ऐसे ही कटवा दी। बोले कटवा ही नहीं, क्या हुई। हमने थोड़ा आग्रह करके पूछा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको क्या बतावें, सही सही बतावें तो आपको हंसी आएगी। नहीं सही बताओ, झूठ क्यों बताओ। बोले हमारी गृहिणी से रोज झगड़ा होता था। बोले इतनी बड़ी चुटैया तुम पूरा जैसी चुटैया रखा है बताओ, बड़ा खराब लगता हमको। अरे बोले हम ब्राह्मण हैं, संध्या करते हैं चोटी। बोले एक दिन सोते सोते हमारी गृहिणी ने चोटी कैंची से काट के छोटी कर दी। अब महाराज घर में रहना है तो वो सब सहना पड़ेगा। ऐसी पत्नी कहीं मिल गई चोटी काटने वाली, तब हो गया कल्याण। तो इस प्रकार से फिर इष्ट मित्र मिलेंगे, वो कहेंगे अरे ये सन्यास कब से, वो सन्यास सन्यास कुछ नहीं लिया, तिलक लगाने को कहेंगे ये सन्यास कब से ले लिया। अरे वृंदावन चले गए, बाबा बैरागियों के चक्कर में फंस गए। अरे ये अपना काम थोड़ी है, अपना काम धंधा देखो, पैसा दो पैसा कुछ दान पुण्य कर दो, हो गया। ये सब हमारा तुम्हारा काम नहीं है, ये माला फेरना बाबा जीयों का काम है। तो बेचारा बड़ा भाव लेके वहां से आया था सत्संग से, अब नई भक्ति नौ देना खेचा तानी दस देना। फिर मोटे तिलक से छोटा तिलक हुआ, बड़ी चोटी से छोटी चोटी हुई, फिर धोती कुर्ता से कुर्ता पजामा हुआ, और कुर्ता पजामा से फिर सफाई सूट हो गया। क्या सफाई सूट कहते, क्या कहते हैं, कौन सा सूट कहते हैं, जींस कहते हैं, जींस कहते हैं ना, वो हो गया। फिर धीरे धीरे सब जय सिया राम। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए जो क्षीण हो जाए, ऐसी भक्ति चाहिए जो अनवरत निरंतर बढ़ने वाली भक्ति हो। हे कामारी प्रतिक्षण वर्धमान श्री राम प्रेम हमें दीजिए, अनवरत गत भेद माया, जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि सर्वत्र सर्वगत सर्वरूप में मैं केवल आपका ही अनुभव करूं, सब में आपको देखूं, हे प्रभु। और शंकर जी ने वो दृष्टि दे दी, सर्वत्र देखते हैं। आगे विनय पत्रिका के 11वें नंबर के पद में श्री भैरव जी की स्तुति, भगवान शिव के प्रधान पार्षद, काशी के कोतवाल, काशी के क्षेत्रपाल श्री भैरव जी का वंदन किया है। भैरव जी के संबंध में एक बात प्रसिद्ध है, भैरव जी साक्षात शिव रूप ही है, शिव जी ही है, दूसरा कोई नहीं है। और प्रायः भैरव जी के जो भगत हैं, भैरव जी नहीं कहते कि हमको बोतल पिलाओ, लेकिन भैरव जी के भगत कई बार भैरव जी के नाम पर बहुत कुछ लीला भी करते हैं। तो ये हमेशा से परंपरा रही है। तो तुलसीदास जी महाराज काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन तो करते थे, विंदु माधव जी का दर्शन तो करते थे, भैरव जी को दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे, वहां थोड़ा ये होने के कारण। तो भैरव जी के भक्तों ने भैरव जी को कहा, देखो तुलसीदास इतने बड़े महात्मा हो गए, काशी में जो भी रहता है वो काल भैरव जी का दर्शन जरूर करने आता है, करना ही चाहिए, नहीं तो भैरव जी का डंडा चलता है, वो इतना बड़ा महात्मा हो गया आपका दर्शन करने नहीं आता। और कुछ विद्वेषी लोगों ने तुलसीदास जी के बढ़ते प्रभाव को देख करके भैरव जी के तंत्र का प्रयोग कर दिया और ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया तंत्र विधि से कि गोस्वामी जी के शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई और उसका संकेत कई जगह है, विनय पत्रिका में भी संकेत है और हनुमान बाहुक तो प्रसिद्ध ही है कि हनुमान बाहुक उसी पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान बाहुक लिखा है। तो एक बार जब विनय पत्रिका हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी तो उस समय विश्वनाथ जी ने प्रकट होकर कहा कि यद्यपि आप भैरव जी को मेरा ही स्वरूप मानते हो, मुझसे अभिन्न मानते हो, आप नहीं जाते हो, पर इससे भैरव जी के मन में भी थोड़ी खिन्नता रहती है कि तुलसीदास जी पता नहीं हमसे क्या विरोध मानते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि देवी देवता भी इच्छा करते हैं कि संत हमारे यहाँ आवे, हम संतों को देखें, ये इच्छा देवी देवताओं के मन में भी होती है। तो शंकर जी ने कहा कि देखो तुलसीदास जी अब बढ़िया अवसर है, आप विनय में सबका विनय कर रहे हो तो आप भैरव जी की भी विनय कर लो, हैं? विनय करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे और ये सब जो उपद्रव आदि भौतिक उपद्रव हो रहे हैं वे सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे। यहाँ भैरव जी की स्तुति की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस स्तुति की व्याख्या तो हम कल करेंगे लेकिन इस स्तुति को हम कहते बड़ी प्यारी स्तुति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। बोलो श्री काल भैरव जी महाराज की जय, श्री अष्ट भैरव जी महाराज की जय। ओरछा में हम लोग रामराजा सरकार का दर्शन करने जाते हैं तो रामराजा सरकार ने मंदिर में ही, मंदिर के प्रांगण में ही भगवती भद्रकाली विराजमान है और वो भगवती भद्रकाली एकदम सिद्ध हैं, एकदम जागृत स्वरूप है। वहां जंगल में थी वो भद्रकाली जी, एक ब्राह्मण थे बिल्कुल दुबले पतले, इतना दुबला पतला कोई दिखता नहीं, यहाँ कौन है कितना दुबला पतला, ये समझो चेतन दास ही, थोड़ा कद में छोटे हैं ये, लंबे पतले दुबले पतले ब्राह्मण थे। तो राम राजा सरकार के अनन्य भक्त थे वो, तो भगवती भद्रकाली ने उनको स्वप्न दिया कि देखो जंगल में यहाँ हम हैं, वहां लोग दर्शन करने जाते तो वहां बलि भी होती थी, तो भद्रकाली ने कहा कि यहाँ लोग बहुत जीवों की हिंसा करते हैं, हमको तुम राम राजा के दरबार में ले चलो, राम राजा सरकार का प्रसाद हमें नित्य मिलेगा, वहां ले चलो, आप जाके इस बार दर्शन करना कभी ओरछा जाके भद्रकाली जी का। इतना विशाल स्वरूप है उनका कि आज भी 25-30 लोग उठाना चाहें तो उठे नहीं, इतनी विशाल प्रतिमा है उनकी, 25-50 लोग भी कठिनाई से उठा पाए, इतनी विशाल प्रतिमा है वो पूरी आकार में। और वे दुबले पतले ब्राह्मण उनको अपने कंधे पर गोद में ऐसे अखबार भर के उठा के ले आए, गांव वालों को पता चला, गांव वाले लठ लेके आए, आपने रख दिया, फिर बहुत कोशिश की, सैकड़ों लोग लग गए पर देवी जी हिली नहीं, और उन्होंने कहा आवेश में आकर के किसी के ऊपर कि सबका विनाश हो जाएगा, हमको इनके साथ भेजो, वही ब्राह्मण लेकर के आए, उन्होंने वहां विराजमान किया। तो शाम को एक गोला, नारियल का एक गोला घी भर के उनके सामने वो गोला अर्पित किया जाता है और अग्नि जला करके और वो गोला की आहुति उनको रोज दी जाती है और बाकी वो गोला की आहुति ही उस रूप में उनको दी जाती है और बाकी उनको भगवान का ही सब प्रसाद मिलता है। तो वहीं जहां भगवती भद्रकाली विराजमान है रामराजा सरकार के प्रांगण में, वहीं तीन स्वरूप विराजमान है, काल भैरव, आनंद भैरव और बटुक भैरव, वो भी राम जी के दरबार में ही विराजमान। बड़ा अद्भुत दर्शन है, आपने ध्यान किया तीनों बहुत सुंदर दर्शन, अद्भुत दर्शन। भैरव जी साक्षात भगवत रूप ही हैं और भगवान के भक्तों का भला करने वाले हैं, वैष्णवों का विशेष आदर करने वाले हैं। एक बात हम आपको बताएं, हमारे महाराज जी के निकट एक सिद्ध पुरुष विराजते थे, महापुरुष श्री हरिराम बाबा, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे। तो एक महात्मा था, अच्छे ही महात्मा थे, पर थोड़ी सी उनमें विकृति आ गई। एक महिला से संपर्क उनका हो गया और बाबा ने उनको समझाया कि देखो तुम अच्छे साधु हो, पर ये तुम्हारा जो रास्ता है ये बहुत गलत है, पतन का रास्ता है, ये ठीक नहीं। तो महाराज वो तो विचित्र होते हैं, जब व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है। उन्होंने उस बाई को बोल दिया, स्त्री को बोल दिया, स्त्री ने रिपोर्ट कर दी थाने में कि हमको छेड़ते हैं। पुरानी बात है, हम समझते हैं 50 साल पुरानी बात होगी कि हमको छेड़ते हैं। तुरंत पुलिस आ गई, इंस्पेक्टर आ गया और हरिराम बाबा तो सिद्ध पुरुष थे और करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। पुलिस का जो अधिकारी था उसने देखा, इन संत की रिपोर्ट, जिनके आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, इन संत की रिपोर्ट। बाबा आपको अरेस्ट करने आए हैं, आपके विरुद्ध रिपोर्ट है। क्या बताया? बाबा बोले कि कर लो भैया हमको अरेस्ट, पर हमने जब से घर छोड़ा है, भजन किया है, तब से हम कैसे हैं? तो बाबा बोले कि हम कॉपीन भी उतार देते हैं और हमारा परीक्षण कर लो कि हम योगी हैं कि भोगी। उसने चरण छुए, बोले बाबा आपको तकलीफ दी और उन्हीं को उन्होंने डंडा वंडा चटका के वो तो चला गया, वो रिपोर्ट खारिज हो गई। एक बहुत ध्यान से सुने, बुरी ऊंची बात बता रहे हैं। समय तो सबका आता है, थोड़े समय के लिए उस साधु में वो विकृति आई थी और उनका शरीर पूरा हो गया। स्वाभाविक ही एक दिन हरिराम बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, शालिग्राम जी की, हनुमान जी की, तो वो महात्मा घोड़े पर बैठे हुए सामने आ गए। बढ़िया घोड़ा है और सुंदर साफा बांधे हुए हैं, सुंदर तिलक लगाए हुए हैं, वो साधु का ही स्वरूप है, बढ़िया सुंदर स्वरूप, घोड़े पर बैठे हुए हैं। घोड़े से उतरे, बाबा को दंडोत किया उन्होंने। अरे भाई गुरु भाई, तुम तो मर गए थे, शरीर तुम्हारा पूरा हो गया था, तुम कैसे बहुत दिन बाद दिखाई पड़े, कहाँ हो, ये घोड़ा कहाँ से ले आए? उन्होंने कहा कि हम इस समय भैरव जी के पास रह रहे हैं काशी में, इस समय हम काशी में भैरव जी के पास रह रहे हैं और भैरव यातना यम यातना से भी भयंकर होती है, क्योंकि यमराज जो वैष्णव है उनको दंड नहीं देते हैं, नाम मात्र के भी वैष्णव है उनको यमलोक में दंड नहीं है। तो यम यातना से तो हम बच गए, लेकिन हमसे जीवन में कुछ गलती हुई थी, उससे हमको भैरव जी के यहां जाना पड़ा, हम भैरव जी के यहां हैं। तो बाबा ने पूछा वहां क्या, बोले यमलोक से भी यदि की यातना वहां भैरव जी के दरबार में है। पर आंख में आंसू भर के उन महात्मा ने कहा कि मुझे वहां किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। क्यों? बोले भैरव जी हमारा बहुत सम्मान करते हैं, बोले ये तो वैष्णव संत हैं, हम तो वहां राम राम करते हैं और हमको वहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। और कहां गए थे? बोले हम नंदन वन से फूल लेने गए थे, क्योंकि भैरव जी भी विश्वनाथ जी की पूजा करने वाले हैं तो उनके शिवार्चन के लिए पुष्प लेने गए थे, स्वर्ग से पुष्प लेके आ रहे थे। बाबा बोले हमको दिखाओ, दिखाए दिव्य सुगंध दिव्य पुष्प, ऐसे धरती पर पुष्प हो ही नहीं सकते। बाबा बोले कुछ हमको दे दो। बोले हम बिना उनकी आज्ञा के दे नहीं सकते, तो मेरे सामने आए क्यों? बोले हम इसलिए आए हैं कि जीते जी तो पता नहीं चला तिलक और तुलसी की क्या महिमा है, जब पाठ की क्या महिमा है, अब समझ में आया कि ऐसे होने के बाद भी भैरव जी वैष्णव होने के नाते मेरा कितना आदर करते हैं। अब आप जल्दी करो कि हम राम जी के चरणों में पहुंच जाएं। बाबा ने पूछा कैसे पहुंचोगे? बोले काशी में मेरे निमित्त एक वर्ष तक वैष्णवों वैष्णव ब्राह्मणों को संतों को एकादशी व्रत कराया जाए, फलाहार कराया जाए, द्वादशी को पारायण कराया जाए और एकादशी जागरण करके कीर्तन कराया जाए। एक साल तक हमारे लिए एकादशी ऐसे ब्राह्मण संत करें, उनको दक्षिणा दी जाए और फिर उद्यापन किया जाए एकादशी का, एक साल का, फिर वो पुण्य मुझे अर्पित किया जाए तो मैं भगवान की सन्निधि में पहुंच जाऊंगा। बाबा बोले हम करेंगे तो सब, पर तुम जाते जाते हमको दर्शन देके जाना कि हम साकेत जा रहे हैं। तो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी ने पैसे की व्यवस्था की, बाबा तो फक्कड़ थे और काशी में एक ब्राह्मण देवता थे, उनके यहाँ सब संतों को ब्राह्मणों को हर एकादशी और द्वादशी को प्रसाद की व्यवस्था हुई, कीर्तन आदि की व्यवस्था हुई। और जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को वो हुआ, उद्यापन हुआ, तो बाबा कहते मैंने स्वयं देखा पुष्प विमान आया और वे महात्मा दिव्य रूप धारण करके पीतांबर धारण करके मेरे सामने बैठकर बोले अब हम साकेत जा रहे हैं। हम ये सत्य घटना इसलिए आपको सुना रहे हैं कि भगवान के भक्त का वैष्णव का समस्त देवी देवता आदर करते हैं। आप भगवान के हो तो जाओ तो भैरव जी राम भक्तों का आदर करते हैं, कृष्ण भक्तों का आदर करते हैं, क्योंकि उनके स्वामी भगवान विश्वनाथ परम भक्त हैं और स्वयं भैरव जी भी शिवरूप होने के कारण अहर्निश राम नाम का जप करने वाले हैं, वे भी परम भक्त हैं। उन भक्त शिरोमणि भैरव जी का स्तवन श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। कल इसकी व्याख्या हम करेंगे। देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपति हरता मोह मूषक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण अभय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणी धराभम शिरस संकुलित कल जूट पिंगल जटा पटल शत कोटि विद्युत छटाभम भ्राज विबुधापगा आप पावन परम मौलिमालेव शोभा विचित्रम ललित लल्लाट पर राज रजनीशकल कलाधर नौमि हर धन दमित्रम इंदु पावक भानु नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरिजा भमन भूधराधिप सदा शिव रूप में ही भैरव जी की स्तुति की जा रही है। श्रवण कुंडल बदन छवि अनूपम चर्म असि शूल धर डमरु शर चाप कर यान वृषभेश करुणा निधानम जरत सुल असुर जरत सुर असुर नर लोक शोकाकुलम मृदुल चित अजित कृत गरल पानम भस्मतनु भूषणम व्याघ्र चरमांबरम उरग नर मौली उरमाल धारी डाकनी शाकनी खेचरम भूचरम जंत्र मंत्र भंजन प्रवल कल्मषारी काल अति काल कलि काल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्र कृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन भ्रमत जग जोनि नहीं कोपि त्राता पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता। यह तुलसीदास जी की दृष्टि। पाहि भैरव रूप राम रुद्र, हे भैरव रूप राम रुद्र, अर्थात राम जी ही भैरव रूप में हैं, राम जी ही रुद्र रूप में, हे राम हे पाहि भैरव राम रूपी रुद्र, हे राम रूपी रुद्र भैरव हमारी रक्षा करो, आप ही बंधु गुरु जनक जननी विधाता सब आप ही हैं। पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता यस्य गुण गण गणति विमल मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आसीन आनंदवन दास तुलसी प्रणत त्रास हारी। दास तुलसी प्रणत त्रास हारी। श्री राम जय राम जय।